NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 5 september. De landen in Zuidoost-Azië komen bij elkaar voor een top, de laatste onder voorzitterschap van Indonesië. Wat heeft dat voorzitterschap opgeleverd? En er is geen bewijs dat vluchtelingen hierheen komen vanwege het Nederlandse asielbeleid. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Het Verwij Jonker Instituut keek in opdracht van het ministerie van Justitie naar de vraag of migranten en vluchtelingen naar Nederland komen vanwege het asielbeleid. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Veiligheid heeft de grootste invloed op hun keuzes, zowel in hun thuisland als in de landen waar ze doorheen reizen. Als iemand eenmaal in Europa is aangekomen, is de aanwezigheid van familie of vrienden de belangrijkste reden om door te willen reizen naar Nederland, blijkt uit het onderzoek. De Nederlandse zorgsector heeft het financieel zwaar. Bijna 1 op de 3 zorgaanbieders leed vorig jaar verlies, blijkt uit de jaarlijkse zorgbarometer van EY. Nog nooit was er sprake van zulke slechte cijfers, stelt het advies- en consultancybureau. Dat komt onder meer nog door de coronacrisis en het stijgend ziekteverzuim onder personeel. Louis van Gaal denkt dat sommige dingen tijdens het WK-voetbal vooropgezet waren met als doel Messi tot wereldkampioen te kronen. Dat zei hij na de Eredivisie Awards, waar hij een Oeuvre Award kreeg. In de kwartfinale, waarin Oranje werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Argentinië, gingen sommige spelers van Argentinië over de schreef, terwijl ze niet bestraft werden, zegt van Gaal. In Rotterdam zijn vannacht 2 explosies geweest. In Rotterdam-Noord was een ontploffing bij een flat aan de Rembrandtstraat, waar vorige maand ook al een ontploffing was. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. De pui van het balkon ligt er helemaal uit en veel ruiten zijn gesneuveld. Later in de nacht was 7 kilometer verderop, aan de Urkersingel, ook een explosie. Ook daar raakte niemand gewond. De boer-burgerbeweging wil geen dichtgetimmerd regeerakkoord. Als het deelneemt in een kabinet, wil de partij een regieakkoord met een langjarig beleid. Dat heeft BBB-leider Caroline van der Plas gezegd in de jaarlijkse HJ-schoollezing. Ze pleiten ook voor een Norberstaat, waarin mensen niet zijn overgeleverd aan de markt, maar het samen regelen, zonder te veel bureaucratie. Net als veel andere partijen legt BBB de nadruk op bestaanszekerheid voor burgers. Voetballer Anthony is uit de Braziliaanse selectie gezet voor de komende WK-kwalificatieduels. De aanvaller van Manchester United is in opspraak geraakt omdat zijn ex-vriendin hem schuldigt van huiselijk geweld en ook aangifte heeft gedaan. In Braziliaanse media verschenen gisteren vermeende berichten tussen de twee, waarin Anthony de vrouw meermaals zou hebben bedreigd en geïntimideerd. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Er is weinig wind en het wordt ook vrij warm. 27 graden in het noorden tot maximaal 30 in het zuiden. En ook de rest van de week zonnig zomerweer bij een graad of 30. Het NOS Radio 1-journaal. De ASEAN, een samenwerkingsverband tussen Zuidoost-Aziatische landen, komt deze week voor een laatste keer onder Indonesische leiding bij elkaar. Op de agenda staan grote kwesties als de onrust in Myanmar en het lidmaatschap van Oost-Timor. Correspondent Saskia Konniger vanuit Jakarta, waar de top is. Saskia, het is dus de laatste bijeenkomst onder leiding van Indonesië. Hoe is dat voorzitterschap gegaan? Ja, Indonesië had vanaf het begin grote ambities, maar het is toch eigenlijk wel uitgelopen op een teleurstelling. Dat komt onder andere doordat de ASEAN-leden allemaal iets anders willen. Bijvoorbeeld Cambodja en Laos kun je beschouwen als vazalstaten van China. De Filipijnen, Maleisië, Singapore en in mindere mate Indonesië verzetten zich juist tegen de macht van China en willen als tegenwicht voor die macht ook goede relaties met het Westen. En daarbij is neutraliteit, dus geen inmenging met elkaars zaken, dat vinden ze het allerbelangrijkste. Dus dat staat in tegenspraak met slagkracht. Maar het blijft wel een belangrijk samenwerkingsorgaan voor vrede en voorspoed in de regio. De grootste teleurstelling is toch de situatie in Myanmar, want dat zit eigenlijk muurvast. Maar wat zal de komende dagen dan over Myanmar worden besproken en gezegd? Ja, het staat wederom hoog op de agenda. Er is al eerder een soort 5-puntenplan opgesteld. Alle partijen moeten stoppen met geweld. Dialoog onderling moet gestart worden. En de gesprekken zouden onder leiding van ASEAN-landen tot stand moeten komen. Er moet humanitaire hulp komen. En er zou een delegatie van ASEAN er naartoe gaan. Maar eigenlijk geen van die punten zijn van de grond gekomen. En ja, dus Retno Marsudi, de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, heeft eigenlijk erkend, ja, haar teleurstelling geuit, gezegd dat deze plannen blijven staan, blijven belangrijk. Er is nog niks gebeurd, maar we blijven dit proberen. Een andere kwestie is dus Oost-Timor. Dat wil heel graag lid worden van de ASEAN. Wat is daar aan de hand? Ja, Oost-Timor staat op de nominatie om ook lid te worden van de ASEAN. Maar die hebben zich de afgelopen maand uitgesproken tegen het regime van Myanmar. En is net als Maleisië overigens in gesprek met het NUG, de regering in ballingschap van Myanmar. En van de weeromstuit heeft Myanmar een diplomaat van Oost-Timor het land uitgezet, woedend. En Myanmar zit ook in het ASEAN, dus het zou kunnen zijn dat het lidmaatschap van Oost-Timor bij ASEAN hierdoor vertraging oploopt. Dat het geblokkeerd wordt door bepaalde landen die ook nog weer aan de kant van Myanmar staan. Maar dat is nog niet duidelijk. Eigenlijk zou misschien de Amerikaanse president erbij zijn, hè, bij de top. Want daar hoopt Indonesië op. Zou dat belangrijk zijn geweest? Ja, zeker. Dat Biden niet komt. Daarover werden wel wat wenkbrauwen omhoog getrokken. Het lijkt daarop dat Biden heeft opgegeven dat er via ASEAN iets van de grond zal komen. Maar aan de andere kant, er zijn nu ook de G20 gaande. Dus Biden kan niet op twee plekken tegelijk zijn natuurlijk. En vicepresident Kamala Harris, die is wel aanwezig in Jakarta. Maar analisten die zijn een beetje bang dat de VS toch minder belang hecht aan ASEAN en daardoor China juist in dat gat gaat springen en daardoor sterkere greep op de regio krijgt. Nou, als je het hebt over China, Laos neemt nou dat voorzitterschap over. Je zei net al, dat is een vazalstaat van China. Wat zijn de verwachtingen dan van dat voorzitterschap? Ja, dat is vanuit westers perspectief en voor veel ASEAN-landen toch een vrij donker vooruitzicht. Want de verwachting is dat de slagkracht van ASEAN onder leiding van Laos afneemt. Hè, dat de kwesties als Myanmar zullen helemaal geblokkeerd worden en thema's als mensenrechten zullen helemaal niet aan bod komen onder leiding van Laos, is de verwachting. Dankjewel, correspondent Saskia Konniger. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Umberto ging het over de nieuwe documentaire over het leven van Tanja Nijmeijer, de Nederlandse die zich aansloot bij de FARC in Colombia. Haar jeugdvriendin Janneke Stule had het daar moeilijk mee. Wij wisten niet dat Tanja bij de FARC ging. Wij hoorden, ze belde me op en ze zei, ik ga lesgeven aan de Indianen. Je hoort waarschijnlijk een tijdje niks meer van me. En op een gegeven moment, met beetje bij beetje, kwam de waarheid naar boven. Ja, dat was natuurlijk wel even slikker toen we dat hoorden, ja. Ik had heel veel vragen. Ja, en die heb ik eigenlijk pas kunnen stellen nadat Tanja uit die jungle tevoorschijn kwam. Precies hierover, waarom heb je dat gedaan? De guerrillabeweging FARC kon bij Nederlanders op weinig sympathie rekenen. Zo'n 7 jaar geleden legden de strijders hun wapens neer. Maar volgens Nijmeijer zelf krijgt ze nog altijd veel kritiek van Nederlanders op haar keuze van toen. Sinds het vredesproces best veel slachtoffers van de FARC ook heb ontmoet. En die vaak vergevenszindiger zijn dan Jan Smit in Nederland. Dus dan denk ik, waar komt die woede vandaan? Vaak zijn dat dezelfde mensen die het er nu mee eens zijn dat de wapens naar Oekraïne worden gestuurd. Dus ja, ik, dat zijn allemaal afwegingen die je dan maakt. En ik heb niet het gevoel dat die woede echt is of dat die authentiek is. In Nieuwsuur aandacht voor het bedrag van 37,5 miljard euro aan belastingvoordelen voor de fossiele industrie, ook wel fossiele subsidies genoemd. Volgens Laurie van den Burg van Oil Change International kan Canada een voorbeeld zijn voor Nederland. Canada heeft eigenlijk als eerste land internationaal een definitie gepubliceerd van wat zij een fossiele subsidie, een inefficiënte fossiele subsidie vinden. En die definitie die gebruiken zij nu om al die inefficiënte fossiele subsidies in Canada af te schaffen. In lijn met de belofte die zij hebben gemaakt om die subsidies voor eind 2025 af te schaffen. En die belofte heeft Nederland ook gedaan. Maar volgens Van den Burg komt daar nog niet veel van terecht. Wij hebben eigenlijk heel lang volgehouden dat die fossiele subsidies in Nederland niet bestaan. En na groeiende publieke druk op dit onderwerp heeft de Nederlandse regering gezegd van, nou, we gaan die subsidies toch eens in kaart brengen. En eigenlijk zijn we nu al heel lang bezig met het in kaart brengen van die subsidies. Maar niet ook met plannen om die dan ook af te schaffen. Dus dat is een stap die Canada nu aan het zetten is. En die Nederland nog moet gaan zetten. Het nieuwe seizoen van De Avondshow met Arjen Lubach is van start gegaan. Als vanouds. Zelfde studio, zelfde kleertjes, zelfde kuifje. En dat leek me allemaal wel fijn, omdat in de politiek namelijk alles is veranderd. Het kabinet is gevallen, we krijgen nieuwe verkiezingen, er is een nieuwe partij en die is meteen de grootste in de peilingen. En alle ministers die hebben voor de grap elkaars functie overgenomen. Lubach zet het even op een rijtje. Nou, het is heel simpel. Karin wordt Hugo, ja. Want Hugo wordt Hanke, natuurlijk. Want Hanke wordt Wopke, dat is logisch. Want Wopke wordt Frans, dat moest wel. Want Frans is nu Atje en Jesse. Dat is duidelijk, toch? Duidelijk. Dat was gisteravond op Radio en TV. Hey. Havana van de Amerikaans-Cubaanse Camila Cabello. Wordt steeds vaker doorgereden na een ernstig verkeersongeluk. Dat meldt de Telegraaf. In 2020 werd er 3 keer per dag doorgereden na een ongeluk. Maar het aantal is nu al gestegen naar 4 keer per dag. Dat zegt het Waarborgfonds Motorverkeer tegen de krant. Afgelopen weken en er nog, we weten het, werden in Rotterdam een 74-jarige vrouw en een 79-jarige man doodgereden. Waarna de automobilist op de vlucht sloeg. De politie maakte jacht op de bestuurder van het ongeluk, die in een onverzekerde bus met verlopen APK reed. De man meldde zichzelf uiteindelijk op het politiebureau. 1,8 miljoen Nederlandse huishoudens zouden hun huurhuis liever inruilen voor een koophuis, Of juist andersom, schrijft het FD naar aanleiding van een onderzoek van de Nederlandse Bank. De groep huurders die een woning zou willen kopen is het grootst. Daarbij gaat het vaak om mensen onder de 45 jaar. Maar er zijn dus ook heel veel mensen met een koophuis die juist liever willen huren. En dat zijn veelal ouderen, zo blijkt. Nou, volgens de onderzoekers is er sprake van een mismatch op de woningmarkt. Die zou kunnen worden verkleind door meer huizen te bouwen. Maar ja, stikstof. En de fiscale voordelen voor kopen te verkleinen. Er is zeker 1,2 miljard euro nodig om de krakkemikkige schoolgebouwen in ons land te renoveren en te vernieuwen, schrijven de Nederlandse gemeenten en de twee grootste schoolbesturen in een open brief aan de minister. En het Algemeen Dagblad schrijft erover. Lekkage, gebrekkige of geen ventilatie, zelfs stukken beton die naar beneden vallen. De voorbeelden zijn legio. Volgens de briefschrijvers is het al jarenlang duidelijk dat er veel extra middelen vrij moeten komen om alle schoolgebouwen voor 2050 te renoveren. Volgens mij ga jij het om 7 uur ook al over hebben, over die schoolgebouwen. Precies. Een belangrijke dag in de Tweede Kamer vandaag. Er wordt besproken welke onderwerpen controversieel worden verklaard en waar het demissionaire kabinet geen besluiten over mag nemen. Onderwerpen als de spreidingswet, we hadden het gisteren ook al over, over de stikstofwet en de tegemoetkoming voor de toeslagenouders, die komen op tafel, die onderwerpen. Oei, dat ligt politiek te gevoelig, kopt het NRC dan ook op de voorpagina. En uit hun eigen analyse verwacht de Volkskrant dat de stikstofwet en de spreidingswet blijven liggen tot na de formatie. Stevig beleid sneuvelt als eerste, staat er op de voorpagina. De filmindustrie stoot veel te veel CO2 uit. Dat zegt het Nederlands Filmfonds. En daarom verplicht het fonds producenten om hun CO2-uitstoot in de kaart te brengen. Het stimuleert filmmakers om op een duurzamere manier films te maken. En dat is best een uitdaging, omdat ze de eindjes al aan elkaar moeten knopen om een film überhaupt van de grond te krijgen. Lorette Schilders is producer bij speelfilms bij Top Capi en initiatiefnemer van Films for Future, dat filmmakers wil helpen om duurzamer te produceren. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die stap van het Filmfonds? Een beetje laat, maar natuurlijk heel erg goed. Wij zijn zelf onze stichting begonnen omdat we vonden dat er veel te weinig werd gedaan. En ook dat we het belangrijk vonden dat de verandering van binnenuit ontstaat en niet dat het ons wordt opgelegd. Maar is zo'n verplichting dan nodig of gebeurt er al toch wel wat? Er gebeurt nog heel weinig in onze industrie. Dus de verplichting is op zich wel nodig. Alleen je moet wel weten waarom je de metingen uitvoert. Dus ik vind heel goed dat het in kaart gebracht moet worden. Nou is het wel zo dat in omringende landen dit al veel langer gebeurt. Dus we weten op zich prima hoeveel uitstoot een film genereert. De vraag is meer, en dan? Dan weet je dat. En dan? Wat, ik weet nog niet zo goed wat we moeten doen met die informatie. Moeten we dan 10%... minder uitstoten, 20%, 50%. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar wat het doel is van de metingen. Ja, maar dat het gebeurt, vind ik hartstikke goed. Het begint nu dus eigenlijk mee bij een kaart brengen. En wat er verder mee gebeurt, dat is dan nog niet duidelijk. Maar als je het in kaart gaat brengen, hoe stoot je CO2 uit bij het maken van een film? Nou, er wordt een heel groot gedeelte uitgestoten door transport. Er zijn natuurlijk heel veel ritjes. Er worden acteurs opgehaald. Cameramensen komen in hun eentje. Bijna iedereen, die komt in alle departementen, komen in hun eentje. Dat, de catering, kleding is natuurlijk een zeer vervuilende factor. Dus ja, ik geloof 9000 ton wordt er geloof ik uitgestoten. Ten opzichte van een zeer minimale aantal wat een gezin uitstoot per jaar. Dus je kan nagaan voor één speelfilm. Dat is behoorlijk. Maar er zitten een paar elementen in waarbij je denkt, daar kun je, als je er bewust mee omgaat, wel minder uitstoot veroorzaken. Bijvoorbeeld kleding die gewoon hergebruikt wordt. Eten, minder vlees waarschijnlijk bijvoorbeeld. Ja, nou, de kleding. Wij hebben voor onze stichting interviewen wij heel veel acteurs en crew. En die geven bijvoorbeeld costume designers geven aan. Wij vinden het prima om met tweedehands kleding te werken, graag zelfs. Alleen dan hebben we wel een week extra nodig om dat te gaan zoeken in alle tweedehands winkels. Dus een week kost ook weer een week voorbereidingstijd. Dat is weer extra geld. Ja. En de budgetten staan enorm onder druk. Dus dat maakt het wel lastig. Dus daarover zijn we wel met veel mensen in gesprek. Ook om te kijken of er bijvoorbeeld loodsen kunnen komen waarin iedereen kleding kan huren. Dat zou bijvoorbeeld al heel erg helpen. En het vervoer is dus een heel grote post waar CO2 wordt uitgestoten. Heeft dat dan ook te maken met waar je gaat draaien? Zeker, locatie is ook bepalend. We doen ook heel veel co-producties in Nederland. En er wordt lustig op losgevlogen. Omdat er een creatieve spendeerverplichting aan zit. Dat zou bijvoorbeeld wel schelen als die wordt losgelaten. Een creatieve spendeerverplichting? Ja, dus wij moeten als we een co-productie draaien, hebben we een gedeelte van het budget moet gereserveerd worden aan creatieve spend. Dat betekent dat er bijvoorbeeld een cameraman naar dat land vliegt, of een art director, of een costume designer, of acteurs. En als je bijvoorbeeld zegt van nou, als we co-produceren en we doen vooral het gedeelte van de postproductie, wat dan in Nederland, het nabewerken wat dan in Nederland gebeuren kan, dan hoeft er maar één iemand, namelijk de regisseur vanuit dat land, naar ons land te vliegen. En in Europa zijn er inmiddels prima treinverbindingen, dus we kunnen ook nog kijken in hoeverre we de trips met een trein kunnen doen. Kortom, er is wat en ander mogelijk. Zo'n verplichting is een begin. Ja. Maar er zou nog heel veel kunnen gebeuren in de filmindustrie. Zeker. Hartelijk dank. Als mensen ervoor openstaan en er zin in hebben om te gaan beginnen. Hartelijk dank, Laurette Schrillings, filmproducent bij Topkapi en initiatiefnemer van Films for Future. Het is 6:50. Een jaar geleden werd Pakistan getroffen door zware overstromingen. Een derde van het land stond onder water en 33 miljoen mensen werden getroffen. Pakistan sprak van een klimaatramp en gaf de schuld aan het Westen dat veel meer broeikasgassen uitstoot. Het land vroeg rijke landen daarom flink te doneren voor noodhulp en wederopbouw. Maar een jaar later zitten nog steeds 8 miljoen mensen zonder schoon water. Dat zegt UNICEF. Herstel en wederopbouw komt maar moeizaam op gang. Correspondent Alette André reisde terug naar de zwaar getroffen provincie Sindh. Assalamu alaikum. Hum pichle saal aayi hai, usmein Halima se baat kiya hai. Ik ben in een dorpje waar ik vorig jaar ook was en vraag naar Halima, een vrouw die we toen spraken. Destijds was dit dorpje een eiland geworden en we kwamen aan per boot. Nu konden we gewoon met de auto komen. Halima zit in een bakstenen woning van een enkele kamer. Het afgelopen jaar overleven was zwaar. Ze hebben geen enkele hulp of basisvoorzieningen gekregen, zegt Halima. De kinderen zijn vaak ziek, maar als we moeten kiezen tussen medicijnen en eten, kiezen we eten. De noodhulp heeft meer mensen nooit bereikt. De VN deed vorig jaar een oproep voor $800 miljoen. Daarvan is slechts 2/3 gedoneerd en dat duurde bijna een jaar. Ik ben onderweg met Wakil Ahmed. Hij werkt voor Save the Children, een van de internationale hulporganisaties die nu actief zijn in Pakistan. En we gaan naar een aantal van hun projecten. So this was a primary school? Yeah, this was a primary school. Eerst zien we een basisschool die nog volledig onbruikbaar is. Er staat zelfs nog water op het grasveld met de schommels. So this boundary wall has been collapsed totally. Hier stond een muur die volledig is ingestort. You can see this was the classroom. Totally, like it's almost finished now. Het klaslokaal is bijna helemaal verwoest. Je ziet ook de barsten in de muren. Verderop runt Save the Children een tijdelijke school in een tent. Initially, the idea was to establish temporary learning center only for 6 to 8 months. We hadden gedacht dat dit voor 6 tot 8 maanden zou zijn, maar de meeste scholen hebben nog steeds waterschade. 34.000 scholen in het land, waarvan de meeste hier in het zuiden, raakten onbruikbaar door de overstromingen. En daarvan zijn er tot nu toe pas 4.000 hersteld. Het komt vooral doordat de overheid niet genoeg geld heeft, zegt Wakil. The main reason is funding, because government do not have enough resources and they are more dependent on the international funding. Ze zijn afhankelijk van internationale donaties. Verschillende landen en ontwikkelingsbanken beloofden dit jaar $9 miljard bij te dragen aan de wederopbouw. Maar de meeste projecten moeten nog gepland worden. De eerste prioriteit is huizen. In dit dorp wordt momenteel aan meerdere huizen gebouwd. De eigenaren kregen een subsidie van de regering van de provincie Sindh. Deze regering wil ruim 2 miljoen huishoudens een subsidie geven om hun huis opnieuw te bouwen. Maar er is tot nu toe geld voor maar 350.000 huizen. Wij krijgen omgerekend 900 euro, dat zegt Patani, die hier met haar familie aan hun huis bouwt. Het ligt een stuk hoger dan het oude huis en krijgt een steviger dak. Maar die 900 euro is niet genoeg, zegt ze. We hebben een lening van nog eens 450 euro genomen. Los van de huizen is er nog veel meer nodig in het dorp, dat zegt Shakila Memom. Een sociaal werkster die de mensen helpt volgens de richtlijnen van de overheid te bouwen. Er is geen riool, geen sanitaire voorzieningen, geen toiletten. Dat was ook allemaal verwoest in de overstroming. Het normale leven van de mensen is ernstig verstoord. En het gaat nog lang duren voordat dit weer op de rails is. Een reportage van correspondent Aletta André. Don't Leave Me This Way kwam uit in 1975... in de versie van Harold Melvin en de Blue Notes. Het nummer deed niet zo heel veel. Zangeres Thelma Houston die scoorde daarna wel mee een top 5 hit. En er zijn meer artiesten die dat nummer opnemen. Maar een van de meest bekende is toch wel de Communards versie uit 1996. Zeker voor mij. Een van mijn huisgenoten in mijn studentenhuis had het in die tijd op repeat staan. Oh, Communards met Sarah J. Morris. Don't leave me this way. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Veiligheid heeft de grootste invloed op keuzes van migranten en vluchtelingen, blijkt uit onderzoek van het Verwij-Jonker-instituut. Oorlog, politieke onveiligheid en natuurrampen zijn de belangrijkste redenen om het thuisland te verlaten. Er is geen bewijs dat mensen hierheen komen vanwege het Nederlandse asielbeleid, zeggen de onderzoekers. Eritrese strijdkrachten die samenwerkten met de Ethiopische regering hebben volgens Amnesty International oorlogsmisdaden gepleegd in Tigray in Ethiopië. Het zou gaan om verkrachting, seksuele slavernij, politieke moorden en plunderingen. Het gebeurde zowel voor als na het staakt-het-vuren akkoord van november vorig jaar, zegt Amnesty. De tienduizenden bezoekers van Burning Man in de Verenigde Staten kunnen naar huis. De weg van en naar het festivalterrein is genoeg opgedroogd en weer begaanbaar. Door de vele regen in het woestijngebied was het normaal zo stoffige terrein in een modderpoel veranderd. Zo'n 70.000 bezoekers moesten daardoor in hun kampen blijven. En op een afgelegen onderzoeksstation op Antarctica is een Australiër gered die ernstig ziek was geworden. Een ijsbreker voer meer dan 3000 kilometer om de man te redden. Ook twee helikopters werden ingezet voor de evacuatie. De man komt naar verwachting volgende week in Australië aan en wordt tot die tijd verzorgd op het schip. Hoe het met hem is, is niet bekend. Het weer, opnieuw een zonnige dag vandaag. Weinig wind, wordt ook weer warm. 27 graden in het noorden tot maximaal 30 in het zuiden. En dit is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Het begint hier en daar wat langzamer te rijden. Daar zijn twee zaken die opvallen. Allereerst A4 Den Haag richting Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel staat een te hoge vrachtwagen. De tunnel is tijdelijk dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. En verder nog naar de N62 vanaf Borselen richting de Belgische grens. De Westerschelde-tunnel richting Zeeuws-Vlaanderen. Daar staat een kapotte auto waardoor één rijstrook dicht is. De extra reistijd is een kleine 10 minuten. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Mijn Albert Heijn Premium is het abonnement waarmee je altijd extra voordeel krijgt op je boodschappen. Benieuwd wat jij kan besparen? Bekijk het op ah.nl/premium. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Slaapproblemen, gevoelens van onveiligheid en dalend vertrouwen in andere mensen. Dat zijn gevolgen waarmee slachtoffers van een woninginbraak te maken krijgen, blijkt uit cijfers van het CBS over 2021. Uit diezelfde peiling blijkt ook dat zo'n 10.000 mensen in datzelfde jaar door zo'n inbraak in financiële problemen kwamen. En niet iedereen doet aangifte. Maarten Bloem van het CBS, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de groep die te maken krijgt met die gevoelens van ja, dus onveiligheid, slaapproblemen, sommigen zelfs depressies? Ja, dat is een groot aandeel. Meer dan de helft van de mensen die te maken krijgt met inbraak of een poging tot inbraak. En dat zijn jaarlijks heel wat mensen. Dat zijn er meer dan, 250.000. Meer dan 60% voelt zich daarna onveiliger in zijn eigen huis, in de eigen omgeving. En ook de helft van de mensen, die krijgt ook de helft van de slachtoffers krijgt ook echt minder vertrouwen in de mensen. Dus dat zijn grote groepen mensen die daar dus mee te maken krijgen elk jaar. Ja, het is dus echt een inbreuk op hun leven geweest, zo'n inbraak. Ja, precies. We wilden uitzoeken wat dat nu met je doet als je slachtoffer wordt van criminaliteit. En in dit onderzoek hebben we gekeken naar de gevolgen van de inbraak. Omdat dat, zoals ik zei, dat komt vaak voor. En je ziet dus inderdaad dat veel mensen, en dat geldt ook als je alleen slachtoffer wordt van een poging van inbraak, ook dan zie je al gevolgen van mensen die zich minder veilig voelen, minder vertrouwen hebben. Dat dus veel effecten heeft. Uiteraard zou ik willen zeggen, of ik denk wel logisch, dat als de poging tot inbraak ook slaagt, dus als ook daadwerkelijk spullen gestolen worden, ja, dan zijn die gevoelens van mensen die zich niet meer veilig voelen, mensen die ook het vertrouwen in anderen verliezen of andere problemen krijgen, ja, die zijn dan ook nog wat groter. Het is dus heeft dus een enorme impact. Toch doet niet iedereen aangifte van een inbraak of een poging tot inbraak. Hoe zit dat? Ja, nou, als er spullen gestolen worden, dan doen de meeste mensen, en dat gaat echt om 90%, wel aangifte. En dat heeft met name te maken met het feit dat je voor de verzekering zo'n aangifte nodig hebt om spullen vergoed te krijgen. Wat overigens van de totale schade, die zo'n 160 miljoen euro betreft, en dat geldt dus de schade door particulieren, door burgers. Dit is geen onderzoek onder bedrijven. Van die 160 miljoen schade kwam zo'n 70 miljoen terug via de verzekeraar. En je ziet dus, als er spullen gestolen worden, doen de meeste mensen wel aangifte. Maar als het blijft bij een poging tot inbraak of er wordt niets gestolen, dan zie je echt dat 40% van de mensen niet naar de politie gaat. En dat kan te maken hebben, want dat hebben we ze ook gevraagd, met het feit dat ze zeggen, ja, dat heeft toch niet zoveel zin. Omdat ze enerzijds geen schade hebben, omdat ze misschien anderzijds denken, ja, gaat de politie deze dader vinden? Als er niets gestolen wordt, zie je inderdaad dat een behoorlijk deel van de mensen, ja, dat niet aan de politie vertelt. Nee, nou goed, en 10% dus van de mensen bij wie wel wat gestolen wordt, doet alsnog geen aangifte, vind ik ook wel best veel eigenlijk. Ja, ik vermoed dat vooral te maken heeft met de geschatte de waarde van datgene wat gestolen is. Je ziet dat in een kwart van de gevallen gaat het echt om veel geld. Gaat het om 5000 euro aan gestolen waarde, aan gestolen spullen of meer. Maar er is ook ongeveer een kwart, dus waarbij het schadebedrag lager dan 600 euro is. En ik vermoed zomaar dat daar waar de schade het allerkleinst is, ook de motivatie van mensen om die aangifte te doen ook wellicht wat lager is dan wanneer die schade heel groot is. Ook blijkt uit de enquête dus dat sommige mensen na zo'n diefstal in de financiële problemen komen. In welk geval gebeurt dat? Ja, dat is zelfs best een behoorlijke groep. Zo 1 op de 6. We hebben dat niet verder onderzocht in dit onderzoek. Maar ook hier moet je er denk ik van uitgaan dat dat mensen zijn bij wie dus de schadebedragen hoog zijn. Hè? Dus die dus in de duizenden euro's kan lopen. En ja, dan is het niet onvoorstelbaar dat mensen op het moment dat ze bijvoorbeeld van de verzekering om wat voor reden dan ook weinig vergoed krijgen, dat ze daar dus zelfs in financiële problemen door kunnen raken. Een van de mensen die te maken kregen met diefstal, inbraak, is Jasper van Aalst, ondernemer in de Zuidoost-Beemster. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Meerdere keren zelfs, hè? Kunt u vertellen wat er gebeurde? Ja, het gebeurde een paar keer kort achter elkaar. Ik woonde toen nog in Amsterdam overigens. De eerste keer was het in mijn kantoor. Oh, sorry, in mijn auto. Daar werd het navigatiesysteem uitgestolen terwijl die voor de deur stond. Dus een klaarlichte dag. Tweede keer was vlak voor kerst, een paar maanden later. En toen waren in mijn kantoor 7 laptops gestolen. Nou, met oudejaarsavond heb ik ergens in de loop van de avond bij de achterburen een inbreker op hete daad betrapt. En toen de politie gebeld. En ja, dat is in het kort wat mij toen is overkomen. Welke impact had het? Sorry? Welke impact had het? Impact? Eigenlijk de dingen die ik straks ook al hoorde. Ik heb de tijd daarna heel slecht geslapen. En dan als er bijvoorbeeld 's nachts iemand thuis kwam, gewoon in de straat en die zet zijn fiets op slot, dan hoor je dat. En ik dacht, iemand zet zijn fiets op slot. En ik dacht, er wordt de fiets gestolen, iemand knipt de slot door. Allemaal van dat soort dingen. Dus dan ben je gewoon klaar wakker en kan je daarna niet meer slapen. En ook eigenlijk een beetje argwanend. Dus als ik mensen niet kende, dan observeerde ik ze eigenlijk een beetje van, wat is die daar aan het doen? Zodat dat normaal gesproken nooit deed. Dus ja, het was niet heel leuk. Zakt dat dan na een tijdje wel weer? Ja, wil ik net zeggen. We zijn inmiddels een paar jaar verder. En ik ben ook verhuisd om andere redenen overigens. Ik heb er nu niet echt last meer van, moet ik zeggen. Dus in mijn geval zakt het in ieder geval. Nou, gelukkig. Ja. Het cijfers blijkt dus ook dat niet iedereen aangifte doet van zo'n inbraak of een poging daartoe. Hoe was dat bij u? De twee keer dat er bij mij ingebroken of dat iets gestolen is, heb ik wel aangifte gedaan. Ja, twee keer eigenlijk niet een bemoedigend resultaat. En de politie heeft die aangifte dan in ontvangst genomen. Binnen een dag of twee wordt er gezegd de aangifte is in behandeling genomen. En weer binnen één of twee dagen wordt die zonder verder onderzoek gesloten. Ja, dat heeft denk ik te maken gewoon met het feit dat het haast ondoenlijk is om zo iemand te pakken als je niet op hete daad doet. Dus want mensen hebben inderdaad soms het gevoel, of hebben het gevoel van, het heeft niet zoveel zin om aangifte te doen. Dat is dus uw ervaring ook, dat dat niet zoveel zin heeft eigenlijk. Behalve dan dat je het voor de verzekering moet doen. Nou, ik zou sowieso wel aangifte doen als er iets gestolen wordt. Maar ja, niet met het idee, dan is die dader straks gepakt. Maar ik vind gewoon dat dat gewoon gemeld moet worden. En dat het in ieder geval in de statistieken terechtkomt. Maar waarom vindt u dat belangrijk? Ja, anders gebeurt er helemaal niets. Het moet toch bekend zijn dat er een x-aantal inbraken is en dat er een bepaalde schade is. Anders kan daar ook niets aan gedaan worden. Ja. Dus ik persoonlijk heb niet de verwachting dan dat die daders opgespoord worden met dit soort situaties. Ik vind het wel vervelend overigens, maar daar is denk ik niet zoveel aan te doen. Hartelijk dank, Jasper van Aalst en Maarten Bloem van het CBS. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is bijna 12 minuten over 6:30. Vandaag voert de ouderenzorgactie. Vanuit het hele land trekken actievoerders naar Den Haag. Verslaggever Josephine Tree, waar ben jij op dit moment? In Haren, in Groningen, waar ook heel veel actiebereidheid is. Ik ben hier op een parkeerplaats waar al hoeveel dubbeldekkerbussen klaarstaan? 5? Hallo, Roelie Mossel is hier van de koepel hier van de ouderenzorg in het noorden van het land, NNCZ. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen komen er, denkt u? In Den Haag komen zo'n 1000 mensen en wij vertrekken hier met 180 mensen. Veel dus, dat zijn mensen die werken in de ouderenzorg, dus verplegers, mantelzorgers, wie nog meer? Ja, een heel enkele cliënt, hè, maar verreweg het grootste deel zijn onze professionals. En dat is nog nooit eerder gebeurd in de ouderenzorg. Nee, en hier dus 5 grote bussen die zo direct om 7:00 gaan vertrekken. Het heeft allemaal te maken met de bezuinigingen die er aan zitten te komen, waar u zich ongerust over maakt. Want waarover vooral? Nou, wij weten, net als de minister, dat er veranderingen in Nederland moeten komen in de ouderenzorg. Dubbel aantal ouderen en de helft van het aantal professionals. Dan kun je niet hetzelfde blijven doen. Maar die korting die we nu op ons afkrijgen, zal ertoe leiden dat wij mensen moeten gaan ontslaan. En dat is natuurlijk absurd als je weet dat je iedere professional die kiest voor de ouderenzorg echt nodig hebt. Omdat er al te weinig personeel te krijgen is. Zeker. En zeker als je naar de toekomst kijkt, dan zou het echt heel vreemd zijn om nu mensen uit de sector te zetten. Ook in de wetenschap, dat ze niet meer gaan terugkomen. En het is ook al snel, hè? Want deze bezuinigingen, 8% gaat het om, over 2024 zou dat ingaan. Kunt u een voorbeeld geven wat er dan zou kunnen gebeuren? Nou ja, waar waarschijnlijk organisaties voor gaan kiezen, is dat de basiszorg, zoals wassen, aankleden, eten, medicatie, et cetera, wel overeind blijft. Maar zaken als toezicht in huiskamers, mensen die voor een fijne dag voor de cliënten zorgen, dat zal toch snel gaan afvallen. Ja, want die mensen moet u laten gaan. Die moeten we dan laten gaan. Hier in Groningen of hier in het noorden, Groningen-Drenthe, is het probleem nog iets nijpender. Hoe komt dat? Op plattelandsgebied in Nederland is eigenlijk de vergrijzing veel groter dan in stedelijke gebieden. Dus ik denk dat de actiebereidheid daardoor ook gewoon erg groot is. Wij voelen ons natuurlijk als professionals echt verantwoordelijk voor het feit dat er zo weinig mensen tussen wal en schip gaan raken. En tegelijkertijd is in het westen van het land het arbeidsmarktvraagstuk groter. Ja, het probleem is natuurlijk dat er wel iets moet gaan veranderen in de ouderenzorg. Hè. Meer ouderen natuurlijk door vergrijzing. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Ook hier, iedereen komt hier aanlopen, heeft rugzakken vol met brood en zo waarschijnlijk bij zich. Want de bussen gaan zo vertrekken. We even kijken of we met mensen kunnen praten. Mensen die het dagelijks meemaken. En dan horen we later. Dank u wel. Graag gedaan. Verslaggever Josephine Trehi. Samen dus met de actievoerders onderweg straks van Haren naar Den Haag. Mijn computer, ja, de muis doet het. Het doek dreigt nu echt te vallen voor de koopjesketen Big Bazaar. Dat is te lezen in het FD. Gisteren besloot de rechtbank in Leeuwarden dat de keten geen uitstel krijgt om tot een akkoord te komen met de schuldeisers. Er zijn meerdere schuldeisers die faillissementsaanvragen hebben ingediend. En vandaag wordt de eerste aanvraag in behandeling genomen door de rechtbank in Amsterdam. De schulden van Big Bazaar lopen in de tientallen miljoenen euro's, schrijft het FD. Bij leveranciers en verhuurders zou het al om 30 miljoen euro gaan en bij de Belastingdienst om 10 miljoen euro. Een van de verdachten van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries zou volgens een Poolse getuige de misdaadverslaggever in de gaten hebben gehouden voor de Marokkaanse maffia, zoals die zei. En dat meldt nu.nl naar aanleiding van een getuigenverklaring die zij hebben ingezien. De nieuwe getuige is zelf verdachte in een drugsonderzoek in Polen en in ruil voor strafvermindering gaf hij deze verklaring, schrijft het platform. En daarbij noemde hij ook de naam van Robert N., die verdachte is in de zaak over de moord op de Vries. Volgens nu.nl zijn de verklaringen van die nieuwe Poolse getuigen een verdere onderbouwing van het vermoeden van het OM dat de organisatie van Ridouan Taghi achter de moord op de Vries zit. Het aantal kledingwinkels is sinds het begin van de coronapandemie fors gedaald, meldt RTL Nieuws. Volgens cijfers van ABN AMRO is het tussen januari 2020 en afgelopen augustus ruwweg 10% verdwenen. Vooral schoenenwinkels en verkooppunten van dames- en kinderkleding hebben het moeilijk. Dit jaar kwamen al meerdere modeketens ook in financiële problemen. Vorige week ging het bedrijf achter 25 winkels van kledingmerken Vera Moda, Villa en Pieces nog failliet. Tweedehands kleding daarentegen wordt juist populairder. Daar groeide het aantal winkels met bijna 11%. En dat is dan eigenlijk wel weer een gunstige ontwikkeling, zou ik durven zeggen. Het wordt vandaag nog wat warmer dan gisteren, maar veel buitenbaden, zwembaden hebben het over, zijn al dicht. Dat kan ook eigenlijk niet anders, zegt de manager van een buitenbad in Steenbergen bij Omroep Brabant. Want het personeel van hun ook bestaat voor een groot deel uit jongeren. Tja, en die zitten alweer in de schoolbanken. We hebben met heel veel zaken te maken. Je hebt gewoon de vaste periode dat je open bent. De scholen die gaan weer aan, het verenigingsleven start weer. Zou je open gaan, dan denk je op een woensdagmiddag dat je nog een leuke middag kan hebben. En uiteraard de trouwe baantjeswemmers, die mogen niet vergeten worden. Die zouden zeker gebruik maken van het bad. Maar goed, aan alles komt een eind, ook aan dit seizoen. Ja, dan nog even in natuurwater zwemmen, zou ik zeggen. Hè? Als je het warm hebt. Verkeersinformatie, ja, dat gingen we doen. Tim Schaap. Zeker. Het rijdt nog wat langzamer op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel stond enige tijd een te hoge vrachtwagen. De weg is daar weer vrij, maar het duurt nog even voordat iedereen nu door de tunnel heen is. Reken op 20 minuten oponthoud vanaf Delft. En dan staat er nu eentje op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Drecht-tunnel staat hij momenteel. Daarom is die weg tijdelijk dicht. Onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Sure, I've had enough. She said to come. No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Radar Love van Golden Earring. Waarom blijft een vliegtuig in de lucht hangen en hoe maak je zeep? Het Wetenschaps- en Technologiemuseum Nemo Science, die vragen beantwoordt, dat bestaat dit jaar 100 jaar. Het Amsterdamse Museum trapt vandaag het jubileumjaar af, waarin het rondtrekt langs 300 plekken door heel Nederland. Geke Roelink is directeur van Nemo Science. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei Nemo, maar het is natuurlijk Nemo gewoon, hè? Nemo Science Museum, ja. Ja, zo heet het. En ik hoorde gisteravond dat jullie 100 jaar bestaan. En mijn reactie was, hè? 100 jaar? Nemo? Ja, 100 jaar. Ja, nou dat is niet alleen het Nemo Science Museum, dat groene gebouw wat heel veel mensen kennen. Maar het is begonnen in 1923 al. Dat zijn alle voorlopers van Nemo. Toen Herman Heijenbrock, een schilder en verzamelaar, Amsterdamse schilder en verzamelaar, met een hele grote fascinatie voor technische vooruitgang in wetenschap, dacht, ik ga verder verzamelen. Machines, gereedschap, grondstoffen en een museum oprichten. Zo is het begonnen. Ja. En het Nemo Science Museum nu, voor wie het niet kent, hoe zou je het omschrijven? Ja, Nemo Science Museum is eigenlijk, nou ja, het is een plek met 5 verdiepingen waar je kan experimenteren en dingen kan onderzoeken. Het is eigenlijk een Eldorado voor nieuwsgierige volwassenen en kinderen. Je kunt zelf ook workshops volgen, demonstraties kijken en eindeloos experimenteren. Heel interactief en spelenderwijs leer je over wetenschap en technologie. Ja, het leuke van het museum is natuurlijk dat je inderdaad van alles zelf kunt doen. Ja. Het is echt, eigenlijk is alles gericht op dat je interactief bezig bent met wetenschap en technologie. Dus waar je in andere musea vooral kijkt, mag je hier echt zelf aan de slag. Er is bijvoorbeeld ook een laboratorium en dan mag je zelf zeep maken. Het is echt heel leuk. Als je nog niet geweest bent, vooral komen. Ja, iedereen mag komen, hè, op 8 december. Of nee, 9 december en 10 december. Want dan hebben we gratis toegang voor iedereen. Dan is het festival van de nieuwsgierigheid. Dat is namelijk de echte verjaardag. Maar daarvoor ga je dus op tournee. Klopt. Wat ga je daarin doen? Ja, dat is de Nemo Science Tour. En misschien is die al gespot door sommige mensen. Het is een bus waar heel groot ook Nemo Science Tour op staat. En die reist tussen september en december door heel Nederland. Echt talloze plekken. Van Geleen tot Leeuwarden, van Emmeloord tot Goes. En daar is eigenlijk ook een soort interactieve demonstratie van experimenten. En dan kan je, zoals de vragen die u net stelde. Hoe gaat het bijvoorbeeld als het geluid van een auto die voorbij rijdt? Hoe werkt dat eigenlijk? Of kan je ook een raket lanceren met een fietspomp? Nou, dat soort zaken. Je wordt eigenlijk uitgedaagd om zelf mee te doen en nieuwsgierig te worden. Maar in zo'n bus kun je toch wel veel minder mensen kwijt dan in het museum? Ja. Ja, nee, die bus die heeft alle experimenten in de bus staan. Ja. En dan moet je je voorstellen, er zijn ook allemaal krukjes. En al die experimenten die komen uit die bus. En dan is het eigenlijk een soort voorstellingtje. maar wel een interactief voorstellingtje. Oké, okay. Nou, deze week kan ik me dat voorstellen met het mooie weer. Maar jullie gaan, we gaan ook de herfst in natuurlijk. Gaan jullie ook dan ergens naar binnen of blijft het buiten? Ja, nee, het kan ook gelukkig naar binnen. Al die experimenten kunnen we naar binnen rijden, maar het is natuurlijk wel het leukst buiten. Dan, ja. Je ook, dan zie je de bus ook. En waarom is voor zo'n tournee gekozen? Nou, omdat we... Wij willen eigenlijk nou, laat ik het zo zeggen, het vliegwiel van wetenschap en technologie en ontwikkeling, dat bestaat uit nieuwsgierigheid. Dus wij willen heel graag die vonk van nieuwsgierigheid overbrengen aan iedereen. Want als je nieuwsgierig bent, dan ga je dingen onderzoeken, dan ga je vragen stellen. En dan kan je, nou ja, niet alleen leren hoe je kan omgaan in de huidige wereld, maar ook kan je bijdragen aan ontwikkeling. Dus het zoeken naar oplossingen voor uitdagingen van nu of de toekomst. En dat is ons doel. Dat niet iedereen kan misschien naar Amsterdam komen, maar daarom komen wij eigenlijk naar iedereen toe in Nederland. Ja. Dus het gaat over de nieuwsgierigheid. Ja, op 300 plekken komen jullie, of mensen kunnen op jullie site... Ja, 300 voorstellingen zijn het, of 300 demonstraties. Ik weet niet precies of het al 300 plekken zijn. Maar in ieder geval, maar ze zijn te vinden op de site. Precies, ja, als klopt. Mensen willen kijken van komen ze ook bij mij in de buurt, dan is dat bij jullie op de site gewoon te vinden. Het is dus een museum, u heeft het volledig uitgelegd met al die proefjes. Wat is nou uw eigen favoriete proef? Ja, ik vind het laboratorium echt zo leuk. Dat je zelf echt dingen kan maken. Maar het is heel moeilijk hoor. Want als ik er doorheen loop, dan zie ik eigenlijk iedere keer weer iets anders wat mijn favoriet wordt. Maar de meeste mensen die kennen Nemo van dat je in een zeepbel kan staan. Of de kettingreactie. En de ketting? Dat is een grote demonstratie waarbij je eigenlijk ziet wat oorzaak en gevolg is. Als je in Nemo bent, dan is hij een aantal malen per dag, wordt die demonstratie gegeven. En die is enorm favoriet bij iedereen en dus ook een beetje bij mij. En dat dus in het gebouw in Amsterdam, maar ook de bus, 300 voorstellingen. Ik wens u een heel fijne rest van het jaar, want het wordt volgens mij heel leuk. Het wordt heel leuk. Heel hartelijk bedankt. Bedankt, Geke Roelink, directeur van Nemo Science. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Sunweb heeft nu last minute naar de Algarve. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Boek jouw last minute vakantie nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Schoolgebouwen zijn er slecht aan toe. En de Nederlandse zorgsector heeft het financieel zwaar. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Bijna 1 op de 3 zorgaanbieders leed vorig jaar verlies, blijkt uit de jaarlijkse zorgbarometer van EY. Nog nooit was er sprake van zulke slechte cijfers, stelt het advies- en consultancybureau. Dat komt onder meer nog door de coronacrisis en het stijgend ziekteverzuim onder personeel. Ook de toekomst ziet er volgens EY niet goed uit. Het adviesbureau roept op om het zorgstelsel te versimpelen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat migranten en vluchtelingen hierheen komen vanwege het Nederlandse asielbeleid, blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Veiligheid heeft de grootste invloed op hun keuzes, zowel in hun thuisland als in de landen waar ze doorheen reizen. Als iemand eenmaal in Europa is aangekomen, is de aanwezigheid van familie of vrienden de belangrijkste reden om door te willen reizen naar Nederland, blijkt uit het onderzoek. In Rotterdam zijn vannacht twee explosies geweest. In Rotterdam-Noord was een ontploffing bij een flat aan de Rembrandtstraat, waar vorige maand ook al een explosie was. Niemand raakte daarbij gewond, maar er is wel veel schade. Later in de nacht was 7 kilometer verderop aan de Urkersingel ook een explosie. En ook daar raakte niemand gewond. De overheid moet functioneren als een betrokken buurman of buurvrouw, maar tegelijkertijd op afstand blijven. Dat heeft Caroline van der Plas gezegd in een jaarlijkse HJ schoollezing. De BBW-leider pleit voor een Norberstaat, waarin mensen niet zijn overgeleverd aan de markt, maar ze het samen regelen zonder te veel bureaucratie. Als BBW deelneemt in een kabinet, wil Van der Plas geen dichtgetimmerd regeerakkoord, maar een regieakkoord met een langjarig beleid. BBB legt de nadruk op bestaanszekerheid voor burgers. De tienduizenden bezoekers van Burning Man in de Verenigde Staten kunnen weer naar huis. De weg van en naar het festivalterrein is genoeg opgedroogd en weer begaanbaar. Door de vele regen in het woestijngebied was het normaal zo stoffige terrein in een modderpoel veranderd. Zo'n 70.000 bezoekers moesten daardoor noodgedwongen in hun kampen blijven en zuinig omgaan met eten en drinken. Nu het noodweer voorbij is, willen veel mensen zo snel mogelijk vertrekken en daardoor staat er nu een file van wel 7 uur. Louis van Gaal denkt dat sommige dingen tijdens het WK voetbal vooropgezet waren met als doel Messi tot wereldkampioen te kronen. Dat zei hij na de uitreiking van een Eredivisie Awards, waar hij een Oeuvre Award kreeg. In de kwartfinale, waarin Oranje werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Argentinië, gingen sommige spelers van Argentinië over de schreef, terwijl ze niet bestraft werden, zegt Van Gaal. Het weer nog, opnieuw veel zon vandaag, weinig wind. Het wordt ook weer warm, 27 graden in het noorden tot maximaal 30 in het zuiden. En ook van de rest van de week zonnig zomerweer bij een graad of 30. Weersinformatie Tim Schaap. Het begint langzaam maar zeker wat drukker te worden op de weg. Onder andere te merken op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Ketelplein 4 kilometer langzaam rijden met een kwartier extra reistijd. Ook ongeveer 10 minuten extra reistijd op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar vielen tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Reken ook op 10 minuten oponthoud in totaal. En er gebeurde een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden. Daar gebeurde een ongeluk. Er is 1 tunnelbuis dicht. Reken op 5 minuten langzaam rijden. Ster. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfing gedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. Er zijn grote zorgen over de slechte staat van schoolgebouwen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de onderwijskoepels PO en VO-raad dringen er in een open brief bij demissionair onderwijsminister Marielle Pauw op aan dat er snel wat moet gebeuren. Katelijne Dortmans is wethouder in Helmond en voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de brief? Zoals je zelf net eigenlijk al zegt. Kijk, wij feliciteren de nieuwe minister, uiteraard demissionair minister, uiteraard met haar nieuwe functie. Maar we vragen ook aandacht voor een onderwerp dat wat ons betreft al veel te lang veel te weinig aandacht heeft gehad. En dat is onderwijshuisvesting. Maar wat staat erin? Wat moet ze aanpakken? Kijk, gemeenten en onderwijsbesturen krijgen geld om enerzijds nieuwe scholen te bouwen of te renoveren. En schoolbesturen krijgen geld om onderhoud te plegen aan schoolgebouwen. En we weten inmiddels al lang dat zowel schoolbesturen als gemeenten voor die taken te weinig geld krijgen. Dat is in 2016 door de Algemene Rekenkamer al eens gezegd. En in 2021 ook door een groep van topambtenaren in een zogeheten beleidsonderzoek. Dus zeker in dat laatste onderzoek is gezegd dat er tot 2050 zo'n 21 miljard extra nodig zal zijn om alleen al te kunnen voldoen aan alle eisen rond duurzaamheid en een gezond binnenklimaat, et cetera. Dus het gaat om ongelooflijk veel geld dat nodig is om onze kinderen in Nederland en onze jongeren in Nederland een veilig, duurzaam en ook een gezond schoolgebouw te kunnen bieden. Dit is dus iets wat al jaren speelt. Nu die open brief, is dat dan omdat de nieuwe minister, demissionair weliswaar, is aangetreden? Even dit moment pakken? Kijk, wij proberen vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten al een aantal jaren aandacht te vragen voor dit onderwerp, maar het lukt niet om het voldoende op de agenda te krijgen. Tot op heden hebben kabinetten, zeker de laatste twee kabinetten, eigenlijk de verantwoordelijkheid naar gemeenten en schoolbesturen overgedragen om het op te lossen. Maar wij zeggen nu heel duidelijk, kijk, al wat er nu gebeurd is, dat is een kwestie van pleisters plakken. Er is nu echt gewoon een flinke impuls nodig in financiële zin om de achterstand die al is opgelopen, om die toch ook echt in te kunnen lopen. En bij elke gelegenheid pakken wij de kans om daar aandacht voor te vragen, zo ook nu. En de huidige demissionair minister van Onderwijs was Kamerlid voor de VVD en heeft ook eind vorig jaar gezegd: onderwijshuisvesting is te lang voor ons uitgeschoven. Hebben wij te lang voor ons uitgeschoven. Dus wij hopen ook dat de demissionair minister haar eigen woorden zich nog kan herinneren om met ons het goede gesprek te gaan voeren om in ieder geval in de voorbereiding voor een nieuw kabinet te zorgen dat de randvoorwaarden voldoende zijn om datgene te kunnen doen voor veilige, duurzame en ook goede schoolgebouwen. Want speelt het in het hele land? Ja, dit speelt overal, ja. U zegt duurzaam, dus het gaat ook over hoe je in de toekomst nog steeds goede scholen moet hebben, schoolgebouwen. Nou kijk, wat de coronapandemie duidelijk heeft gemaakt, dat een binnenklimaat buitengewoon belangrijk is, ook voor de gezondheid van kinderen en jongeren. Het gaat ook om verduurzaming van panden. Nu is het vaak zo dat de schoollokalen buitengewoon warm worden in de zomer. Nou ja, het wordt deze week ook weer heel erg warm en dat zal dus ook gelijk gevoeld worden in die schoolgebouwen. En dat maakt dat concentratie door leerlingen natuurlijk onder druk komt te staan. Dus het heeft er ook echt mee te maken dat we gewoon een goed binnenklimaat realiseren. Dat we de kosten voor energie ook kunnen beperken. Want nu met stijgende energieprijzen is dat natuurlijk voor schoolbesturen ook een enorme kostenpost. En daar willen wij ook graag als gemeente onze rol in pakken. Maar wij hebben daarvoor onvoldoende middelen. En wat ik al zei, dat is ook al in 2016 en 2021 bevestigd. Weet u hoeveel geld er voor nodig is? Wij rekenen nu op 1,2 miljard per jaar tot aan 2050. In het rapport wat ik noemde van de topambtenaar in dat beleidsonderzoek in 2021 werd toen gesproken over 21 miljard in totaal. Maar inmiddels, als gevolg van de gestegen bouwkosten, gaan wij uit van een benodigd bedrag van 1,2 miljard per jaar tot aan 2050. En dat geld moet dan op zo'n manier besteed worden dat het meer is dan pleisters plakken. Dan moeten er meteen ook gebouwen komen die voor zoveel jaar weer er goed staan. Precies. Kijk, een schoolgebouw is vaak ook veel meer dan alleen een schoolgebouw. Je ziet ook bepaalde ontwikkelingen in wijken waarbij aan een schoolgebouw ook andere functies worden gekoppeld, zodat ook een wijk een bepaalde impuls kan krijgen. Nou, dat zijn allemaal ontwikkelingen waar we graag onze bijdrage aan willen leveren. Ook schoolbesturen, want ik proef daar ook alle bereidheid. Bijvoorbeeld ook integrale kindcentra, zoals die dan genoemd worden, waarbij kinderopvang en primair onderwijs samen in één gebouw hun plek kunnen vinden. Dus de ontwikkelingen zijn er allemaal, de wensen zijn er. We hebben ook allemaal nieuwe onderwijsconcepten. We zien ook dat kinderen en jongeren andere dingen nodig hebben in het onderwijs. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Maar je merkt dat, kijk, we kunnen heus wel dingen doen. Het is niet dat we niets doen. Maar je kunt niet alles doen en voor alle schoolbestuur in een bepaalde gemeente. Daar loop ik ook in de gemeente Helmond regelmatig tegenaan. Dan moet je bepaalde keuzes maken. Dan kom je inderdaad ook zelf op pleisters plakken uit. En daarmee loopt overal de achterstand op de bouw van goede nieuwe schoolgebouwen gewoon achter. En vandaar deze brief aan de nieuwe demissionair minister van Onderwijs, Paul. Dank u wel, Katelijne Dortmans, wethouder dus in Helmond inderdaad, en voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. In Cyprus roept de oppositie en een deel van de bevolking ook op tot het aftreden van de politiechef en de minister van Justitie. Afgelopen weekend zijn migranten aangevallen door rechtsextremisten na een anti-migrantendemonstratie. Bewoners van het eiland zijn geschokt en vragen zich af hoe zoiets kon gebeuren. Correspondent Thijs Kettenis vanuit Athene. Thijs, wat is er aan de hand op Cyprus? Ja, je noemde al die demonstratie van vrijdagavond in de stad Limassol was die. En later in het weekend zijn er ook buitenlandse maaltijdbezorgers van hun brommer getrokken en beroofd in die stad. En een paar dagen eerder in een ander dorp in het westen van het land, toen werden Syrische vluchtelingen belaagd. Dus echt een reeks van geweld tegen migranten dus op Cyprus. Het land kent het hoogste aantal asielzoekers per hoofd van de bevolking in de EU. Veel van die asielzoekers denken dat als ze daar eenmaal zijn, dat ze dan kunnen doorreizen naar de rest van Europa. Maar dat is niet waar. Ze zitten dan echt vast op Cyprus. Ze hebben dan vervolgens moeite om het hoofd boven water te houden. Nou, en een deel van de Cypriotische bevolking vindt dat het aantal migranten moet worden teruggedrongen. Ja, en dat leidt nu dus tot protesten. Dit keer echt uit extreemrechtse hoek. Zoals vrijdag, toen er honderden van die extreemrechtse mensen door Limassol marcheerden en het tot dat geweld kwam. Maar hoe kwam het dan dat het zo geweld werd, zo gewelddadig? Ja, heel heftig eraan toe ging het. Echt een explosie van geweld, kun je dat wel noemen. Auto's en motoren gingen in brand. Winkels van migranten zijn geplunderd en kort en klein geslagen. Maar ook vielen de demonstranten lukraak mensen van kleur aan. Winkeleigenaren dus, maar ook bijvoorbeeld een Syriër die gewoon op het strand zat en verder daar niks aan het doen was. En zelfs toeristen ook uit Kuwait. Zeker 5 mensen belanden in het ziekenhuis. Ja, en mensen waren echt bang en probeerden zich bijvoorbeeld te verstoppen, zeggen ooggetuigen, onder restauranttafels. Dat zo mis kon lopen, zo kon escaleren, komt volgens getuigen doordat de politie lange tijd niet ingreep. Agenten stonden erbij en keken ernaar, zeggen ze. Pas na uren deed de politie iets en arresteerden ze 13 demonstranten. Nou, dat is toch best weinig als je bedenkt dat er honderden deelnemers waren. En nu is dus die roep om dat aftreden van de politiechef en de minister van Justitie. Dus het heeft wel het een en ander losgemaakt, blijkbaar. Ja, zeker. Ja, er is wel geschokt gereageerd, hoor. Op het gewelddadige racisme, maar ook op die rol van de politie. Cyprioten zijn meteen een crowdfunding begonnen voor een Vietnamese vrouw. Die huilend werd gefilmd op de stoep voor haar winkel. Die was daarvoor vernield en leeggeroofd. En ook de kassa was geplunderd. Er zijn inmiddels ook 2 tegendemonstraties geweest. Eentje daarvan was gisteravond met meer dan 1000 deelnemers. En dat was de grootste. Dus er is wel degelijk verbijstering op Cyprus. Ja, en volgens die mensen, volgens de critici, komt de huidige, die opleving van dat geweld doordat de overheid geen goed beleid heeft op die illegale migratie, die wel degelijk een probleem is. Tegelijkertijd staan ze wel xenofobische retoriek toe en daar dragen ze zelfs soms aan bij. Wat dat betreft, was dit een soort van eenmalig dat het zo uit de hand kon lopen? Of is er de angst dat dit opnieuw kan gebeuren? Nou ja, het waren natuurlijk wel 3 grote incidenten binnen 1 week tijd. Dat is wel veel. Het is nu afwachten of de baas van de politie en inderdaad de minister van Justitie aftreden. Dat is nog niet duidelijk. De president van Cyprus, die heeft het geweld veroordeeld en zegt met de politie in gesprek te gaan. Nou, de politie heeft inmiddels ook wel toegegeven dat ze fout zaten. Met name dan die vrijdagavond, toen ze dus zo lang niet ingrepen. Maar ja, of extreem rechts daar allemaal van onder de indruk is, dat is de vraag. Morgen is er weer een anti-migrantenprotest gepland dan in de hoofdstad Nicosia. Daar zullen dit keer ongetwijfeld wel veel veiligheidsmaatregelen van kracht zijn. Ja, het is dan afwachten hoe groot dat protest wordt en vooral of er dan toch weer geweld uitbreekt. Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was de topman van chipmachinefabrikant Peter Wennink. Zijn bedrijf is in de chipoorlog tussen Amerika en China beland met zijn ASML. En hij waarschuwde voor protectionisme. We hebben natuurlijk de afgelopen 20, 30 jaar, nou, misschien wel langer, 30, 40 jaar, hebben we een soort global village, hè, een soort werelddorp dus gecreëerd, waar eigenlijk innovatie vrij kon vloeien, waar we leveranciersketens hadden, waar geen enkele belemmering op zat. We hebben innovaties gezien en kostenreducties die we dus nog nooit gezien hebben. En als we dat loslaten, zitten daar consequenties aan, zegt Wennink. Dat betekent dus dat er de efficiëntie die we met z'n allen hebben gecreëerd, dat die efficiëntie wel onder druk komt te staan. Dus dat betekent, als die grote sociale economische blokken in Azië en in de Verenigde Staten het allemaal zelf gaan doen, worden we minder efficiënt. En dat betekent kosten gaan omhoog. Dat zal wat inflatie-effecten hebben. Ja, we worden gewoon minder efficiënt. De Oekraïense minister van Defensie Reznikov die stapt op. En met het oog op morgen vertelde voormalig ambassadeur in Oekraïne Robert Serry dat zijn positie onhoudbaar was geworden. Het begon met voedsel, dat veel te duur werd ingekocht. Toen militaire kleding uit Turkije. En het laatste, en dat was eigenlijk wel het ergste, dat er dus ook heel duidelijk corruptie was bij de recruteringsbureaus. Zelensky heeft enige tijd geleden zelfs alle directeuren ontslagen. Ja. Dus kijk, niemand denk ik verdenkt Reznikov zelf hiervan. Maar ja, als verantwoordelijke minister was hij in een... Dan moet hij gaan in een democratisch land. Serry kent de nieuwe minister, Umerov. Hij is echt een naaste vertrouweling van Zelensky zelf geworden. Hij is eigenlijk een van de belangrijkste onderhandelaars. Als het gaat om onderhandelingen bijvoorbeeld ook over de vrijlating van gevangenen, gevangenenruil. Hm. Hij heeft ook, anders dan Reznikov, hele goede connecties, natuurlijk als Krim Tatar, met Turkije. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld met Saudi-Arabië. Dus hij brengt eigenlijk ook heel veel met zich mee daar. Dat was gisteravond op Radio en TV. Binnenkort waarschijnlijk een ontmoeting tussen Noord-Korea en Rusland. Dat schrijven internationale media. Kim Jong-un is van plan deze maand naar Rusland te reizen voor een ontmoeting met Vladimir Poetin. Kim zou met Poetin gaan praten over wapenleveranties aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne, schrijft de New York Times, op basis van Amerikaanse inlichtingen. Kim verlaat zelden zijn land en als hij dat doet gaat hij altijd per trein, dan meestal naar China. Bronnen verwachten dat hij ook nu in zijn gepantserde trein van Pyongyang naar Vladivostok zal reizen, helemaal in het oosten van Rusland, waar Poetin dan ook is. Kim wil ook wat terug van Rusland, namelijk geavanceerde technologie voor satellieten en kernonderzeeërs, maar ook zoiets bazaals als voedselhulp, want er is honger in Noord-Korea. In Skopje, de hoofdstad van Macedonië, zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan vanwege beschuldiging richting een ziekenhuis in de stad. Dat lezen we bij het Amerikaanse ABC News. Medewerkers zouden medicijnen tegen kanker gestolen hebben en verkocht hebben op de zwarte markt, waardoor patiënten van het ziekenhuis geen levensreddende behandeling konden krijgen. Moordenaars scandeerden de bewoners die de straat op zijn gegaan. Zij eisen dat de minister van Volksgezondheid en de directie van het ziekenhuis opstappen. De Taiwanese president Tsai Ing-wen die reist vandaag naar Afrika voor een bezoek aan de enige bondgenoot van het continent, Eswatini. Dat lezen we bij de Taiwan News. Eswatini is een koninkrijk gelegen in het uiterste zuiden van Afrika. Tsai is maar liefst 4 dagen in Eswatini. Haar bezoek valt samen met de viering van 55 jaar onafhankelijkheid in dat Afrikaanse land en het begin van de diplomatieke relaties tussen de twee landen. Ze zal een staatsbanket bijwonen en Taiwanese ontmoeten daar die daar werken, vooral in de gezondheidszorg en de landbouw. Er zijn inmiddels nog maar 13 landen die Taiwan erkennen. En Eswatini is er eentje van. En dan is het maar een kleine stap van Taiwan naar China. Want daar zijn 2 mensen gearresteerd omdat ze met een graafmachine een deel van een Chinese muur hebben beschadigd. Ze hebben een gat in de muur gemaakt om zo hun route wat korter te maken. Waarschijnlijk woonden ze daar in de buurt, moesten ze dagelijks dat stukje afleggen. En daarbij brachten ze onherstelbare schade aan het bouwwerk. Het enige dat vanaf de maan te zien is, wordt wel eens gezegd. En dat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Nou, bij CNN kunnen ze wel om lachen. My whole thing is, I'm all for taking a shortcut when it makes sense. Yeah. But this just feels like more work. Ja, hij zegt een kortere route is natuurlijk op zich wel handig, maar om met een graafmachine en dan nog in de muur aan de gang te gaan, dat vond hij wel erg rigide. Kennisinformatie Tim Schaap. Er staat file op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Komt bij meteren ging het mis, er gebeurde een ongeluk. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf afrit Tiel. En ook iets wat van file op de A58 Breda richting Eindhoven. Je reis duurt 10 minuten langer tussen Tilburg en Oorschot. Het Nederlandse vrouwenvolleybalteam. Dat werd afgelopen weekend derde op het EK volleybal. De mannen zijn nu bezig met hun EK en ze hebben de 8e finale bereikt. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Gaan de mannen ook een medaille halen? Nou ja, dat hopen we natuurlijk wel, maar die kans is toch wel wat kleiner. De mannen staan 11e op de wereldranglijst, maar hebben een groot aantal Europese ploegen voor zich. Hebben ook al een wedstrijd verloren in de pool van Polen. Maar het is echt een super topland. 3-1, daar hoeven ze zich niet voor te schamen. Maar goed, gisteren matige partij tegen de Denen, maar daardoor inderdaad wel geplaatst. Vandaag tegen Noord-Macedonië wordt beslissend voor de tweede of derde plaats in de pool. En dat is dan weer belangrijk wie je treft. En die mannen, ja, die hebben hetzelfde als die vrouwen. Die zullen dit toernooi moeten spelen, zoveel mogelijk punten moeten halen, dan komt dat kwalificatietoernooi. Het is allemaal dezelfde route als we eigenlijk gisteren van die vrouwen vertelden. En ook voor die mannen is die wereldranglijststand heel erg belangrijk. Eigenlijk liever 10 of 9. Het is heel spannend. Ze staan nu 11. Dus voor hen, ze zitten net een treetje lager, zou je kunnen zeggen, dan de vrouwen. Ook zij zijn goed onderweg en aansluiting aan het vinden. Maar of dat op dit toernooi al gebeurt en een medaille, dat lijkt me iets te hoog gegrepen. Kijken we naar tennis, de US Open. Daar zijn ze inmiddels aan de kwartfinales toe. Opvallende uitslag nog? Nou ja, bij de vrouwen niet opvallend. Sabalenka, de nieuwe nummer 1 van de wereld, nadat Swiatek dus uitgeschakeld werd. Nou, die maakt haar status volledig waar. Die wandelde werkelijk vannacht er dwars doorheen en is toch wel de grote favoriet nou aan die kant van het schema. En bij de mannen zien we Alcaraz natuurlijk ook doordenderen. Daar zien we twee Russen, Medvedev. Het is een zware kant van het schema hoor. Medvedev en Rublev die tegen elkaar gaan spelen. En het is, as we speak, 8 minuten voor 2:30 in New York. Maar er wordt nog gespeeld. Want Zverev en Sinner zijn aan een werkelijk wervelende partij bezig. Ze zijn inmiddels gevorderd tot de 5e set. Het lijkt nu toch dat Zverev de doorbraak gemaakt heeft. Hij staat 4-1 voor in die 5e set. Maar er wordt nog werkelijk om elk punt gespeeld. Maar het lijkt nu toch wel dat Zverev dan degene is die tegen Alcaraz mag gaan spelen. En ja, er wordt lekker doorgespeeld nog. Dus ondanks dat het bijna 2:30 in de nacht is daar. En dan moeten we het even hebben over Ron Jans, hoor. De nieuwe trainer van FC Utrecht wordt hij. Maar hij was toch met een sabbatical? Ja, ik meen me daar ook iets van te herinneren. Dat meen ik me vooral te herinneren, omdat hij dat heel kort geleden vertelde. Dat hij echt even afstand wilde nemen van het voetbal. En na een paar hele succesvolle jaren bij Twente zei ik, ben nog niet klaar. Dat heeft hij ook wel gezegd. Maar goed, hij heeft blijkbaar besloten, althans dat, daar lijkt nu alles op te wijzen, dat hij de roep toch niet kan weerstaan. Het is iets wat je wel bij heel veel voetbaltrainers ziet. Die zeggen, nou nee, het is nu mooi geweest en er toch altijd weer op terugkomen. Maar inderdaad, het is heel snel. Het zijn maar een paar kopjes thee in de omgeving geweest. En nu gaat hij waarschijnlijk zo goed als zeker aan de slag bij Utrecht. Maar de grote vraag is natuurlijk, kan hij FC Utrecht uit het slop halen? Want het gaat daar zeer moeizaam. Ja. Ja, het gaat zeer moeizaam. Het is een trainerskerkhof, wordt er wel eens over gezegd. Heel veel trainers. Ik denk wel dat hij, als er iemand het een beetje kan, dat hij dat is. Het is natuurlijk iemand die rust kan brengen. En dat is iets wat vooral nodig is in die hele hectische omgeving in Utrecht. En je moet krachtig genoeg zijn om een aantal krachten daar om je heen, met name ook vanuit de Raad van Commissarissen en andere mensen die zich overal mee bemoeien, om dat te weerstaan. Ik denk dat Ron Jans wel voldoende autoriteit heeft op dat niveau om dat te doen. Utrecht heeft hele aardige spelers, heeft helemaal geen slechte voetballers. En ik denk, hij moet even wat tijd hebben, maar dat hij wel degene is die daar een beetje de rust kan gaan brengen. En dat is wel heel hoog nodig in Utrecht, wat altijd struikelt over zijn eigen ambities. Waar iedereen van alles vindt, van alles waar hij ook niks van moet vinden. Kortom, een rustgevend figuur als Ron Jans en met zijn status gaat wat mij betreft wel een goede zet zijn voor FC Utrecht. En ik hoop het eigenlijk ook gewoon, want het is een prima club daar. En daar moet eigenlijk wel weer na jaren van toch een beetje ellende, een klein beetje rust en orde komen. En Ron Jans is daar wel de aangewezen man voor. Tom, dankjewel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Negra, hoy mi amor está de luz.

Slachtoffers van woninginbraken hebben te maken met slaapproblemen, gevoelens van onveiligheid en een dalend vertrouwen in andere mensen, blijkt uit cijfers van het CBS. 63% van de mensen waar iets werd gestolen voelden zich daarna minder veilig. Werd er bij een inbraak niets meegenomen, dan hadden minder mensen daar last van. En in Colombia zijn zeker 9 mensen omgekomen bij gevechten tussen rebellengroepen. 5 mensen raakten gewond. De regionale gouverneur raakten guerrillas, zeiden van de ELN en dissidenten van de FARC zondag met elkaar in gevecht. Deze zin klopt niet helemaal. De 2 groepen strijden in de grensregio met Venezuela al langere tijd om controle over de drugshandel. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, weer veel zon vandaag? Ja, absoluut. Het is eigenlijk gewoon onbewolkt. Zon overgoten de hele dag. Ja, en het wordt volop zomerweer met zo'n 25 of 26 graden op de Wadden. En 28 tot 30, misschien zelfs lokaal 31 graden in het zuiden van het land. Dat is vandaag. Blijft het voorlopig zo? Jazeker. Morgen misschien zelfs nog een graadje warmer dan vandaag. Dus op veel plaatsen in het midden van het land en ook in het zuiden van het land 30 of 31 graden. Morgen opnieuw zon overgoten en net als vandaag een zwakke tot matige oostenwind. De dagen daarna komt temperatuur weer ietsje lager uit met maximaal rond 29 graden. In het weekend wat meer bewolking, maar waarschijnlijk blijft het ook in het weekend droog. Met nog steeds zomerse temperaturen van 25 tot 30 graden. Dankjewel, Johnny. En Tim, hoe gaat het op de weg? Nou, het wordt langzaamaan steeds wat drukker. Vooral dagelijkse files komen nu echt op gang. We zijn bijna op de 200 kilometer in totaal. Wat opvalt zijn een drietal ongelukken. Allereerst de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij afrit Gorkum zelf gebeurde een ongeluk waardoor 1 rijstrook dicht is. Houd rekening met 3 kwartier vertraging vanaf Sliedrecht. Dan elders op de A15 ook een ongeluk vanuit Nijmegen naar Gorkum. Het ging mis bij Meteren, daarom 10 kilometer file rijden vanaf Tiel. Doet er ongeveer 35 minuten langer over. Dan nog even naar de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij Best ging het ook mis, daar is nu de linker rijstrook afgesloten. Daarom 20 minuten file rijden vanaf Moergestel. Ster. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wij zijn Dutch Lease. De specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor. Maar onze zakelijke leaserijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Geen onweer in de verte meer, maar blikseminslagen. Zo omschrijft consultancybureau EY de financiële situatie van veel zorginstellingen. Veel rode cijfers, een halvering van het rendement en niet nagekomen bankafspraken. 1 op de 3 zorginstellingen leed vorig jaar verlies. Rob Leensen neemt als partner bij EY al langer de jaarverslagen van de zorginstellingen onder de loep en maakt zich dit jaar erg veel zorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het zo snel bergafwaarts gaat? Nou, we zagen het eigenlijk vorig jaar al aankomen. We hadden het toen over de donkere wolken. En we zien dat die donkere wolken eigenlijk zijn omgeslagen in noodweer. Wat over de zorgsector. Het zijn vooral de naweeën van de coronacrisis. We zien dat de zorginstellingen nog heel veel te maken hebben gehad met de naweeën. Heel hoog ziekteverzuim, onderbezetting in verpleeghuizen. Maar eigenlijk de compensatie voor de corona-effecten, die is afgelopen in 2022. En ja, dat zorgt dat je nu financieel heel veel verliezen ziet. Ja, een verdubbeling. U zegt het al, een verdubbeling van het aantal rode cijfers. Zit het hem dan vooral in personeel, als ik dat goed hoor zo? Zijn er eigenlijk 2 effecten. Personeel, er is heel veel ziekteverzuim, nog steeds, door Omicron. Ook in het begin van 2022... Ja, ziekte en vervanging van ziekte kost gewoon heel veel geld. Aan de andere kant zien we ook bijvoorbeeld in verpleeghuizen dat er door corona oversterfte is geweest. En door die oversterfte zitten de verpleeghuizen nog niet allemaal helemaal vol. En als dat zo is, dan betekent dat dat een instelling al heel snel in de rode cijfers belandt. Maar tegelijkertijd horen we over enorme wachtlijsten. Dus je zou denken, nou, ieder bed dat vrijkomt, wordt meteen bezet. Ja, het is een heel divers beeld. Er zijn enerzijds wachtlijsten, vaak bij de populaire verpleeghuizen, nieuwbouw, mooie locaties. Maar tegelijkertijd bij de verpleeghuizen die nog in wat oudere gebouwen staan, zitten met meer persoonskamers. Daar zijn geen wachtlijsten. En daar zien we dus echt dat de bezetting veel te laag is. Door die oversterfte. En dat resulteert gelijk in rode cijfers. Want daar willen mensen liever niet naartoe. We zien dat we als consument, als burgers steeds kritischer worden. We willen het beste en we wachten liever 1 of 2 jaar langer nog thuis op een goede plek dan dat we in een wat ouder verpleeghuis gaan zitten. Want als je eenmaal in zo'n verpleeghuis terechtkomt, kun je niet meer naar een ander. Dat kan altijd, maar ja, ze zeggen wel vaker dat je oude bomen beter niet kunt verplanten. En dat geldt eigenlijk ook met oudere mensen zo. Bij welke instelling gaat het specifiek dus niet goed? In dit soort instellingen dan? Of? Ja, we zien dat de ziekenhuizen het hoofd nog redelijk goed boven water hebben gehouden in 2022. Dat kwam omdat zij nog in de eerste 4 maanden van 2022 compensatie hadden voor productieverlies, om het zomaar even te duiden. In de ouderenzorg en in de gehandicaptenzorg, dus zeg maar de langdurige zorg, daar was die compensatie er niet meer. En dat betekent dat als het verpleeghuis de gehandicaptenzorginstelling niet helemaal vol zit vanaf het begin van het jaar, ja, heeft dat gelijk een verlies tot gevolg. Dus daar zien we dat de bliksem veel harder is ingeslagen dan bij de ziekenhuizen. Nou, oudere zorginstellingen maken zich daar uiteraard ook zorgen over. Voeren vandaag actie in Den Haag. In de petitie vragen ze demissionair minister Helder van langdurige zorg om de kortingen op budgetten bijvoorbeeld van tafel te vegen. Verslaggever Josephine Trehi ving vanochtend vroeg in Haren, in Groningen, een groep actievoerders op die zich klaarmaakt voor vertrek naar Den Haag. Georganiseerd door Roelie Mossel van NNCZ, dat is een koepel van oudere organisaties. Ja. Ligt op de eerste stoel een tas. Ja. Hele organisatie zo. Jazeker. Op de vroege ochtend. Ja. Maar wij zijn als zorgmensen ook wel echt vroege vogels. Hè? U bent de reisleider? Nou, ik ben niet de reisleider hoor. Ik ben de coördinator van deze bus. Ik heb een prachtige lijst en er moeten er 57 in komen. Dus we gaan kijken of dit allemaal gaat lukken. Hoeveel mensen gaan er vandaag mee? In totaal 1000. En op deze plek 180. Lukt het dan allemaal hier tegelijkertijd met de ouderen? Ja, wij hebben de bezetting afgeschaald, hè, om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om mee te gaan. En tegelijkertijd hebben we familieleden en naasten gevraagd of om mee te gaan of om te helpen op de woongroepen. En daar is massaal op gereageerd. Omdat die bezuinigingen erachter komen, 8%. Wat precies bent u bang voor? Nou ja, wat mijn grootste angst voor de korte termijn is dat mensen de sector gaan verlaten. Omdat het niet leuk meer is, te druk is. Of omdat wij ze vanwege financiële vraagstukken moeten ontslaan. Terwijl wij weten dat er sowieso al een tekort gaat zijn. En daarmee is de kans gewoon heel groot dat de meest kwetsbare mensen tussen wal en schip raken. Ik loop eventjes de bus in. Ik sta niet op de lijst, maar mag ik wel even naar binnen? Zeker mag je even naar binnen. Ga je gang. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie bent u? Ik ben Linda. Ik werk als wijkverpleegkundige bij de NNCZ. En we merken dat de druk in de zorg gewoon steeds groter wordt. En dat gaat ten koste van onze cliënten. En vooral ook hier in het noorden? Ja, vooral in het noorden, zeker weten. Want meer ouderen? Meer ouderen, ja. En daardoor is de werkdruk gewoon heel hoog. Als er nou extra bezuinigd gaat worden, wat zou dat voor u betekenen? Nou, ik merk wel dat wij onze geluksmomentjes voor de cliënten neemt gewoon af. En dat, dat doet gewoon zeer, werkt met ons hart. En dat kunnen we langzamerhand niet meer. Vindt u het nog leuk, werken in de zorg, ouderenzorg? Ik vind het nog steeds leuk, maar de druk moet niet groter worden. Twee dames hier voorin, goede stoelen. En goede stoelen, ja, hele goede stoelen, ja. Het is een behoorlijke rit nog, hè? Ja, maar we gaan er heel relaxed heen, hè? Ja. En het is het waard, want het is belangrijk, neem ik aan? Absoluut, heel belangrijk. En waarom vindt u? De cliënten die hebben gewoon, als ze echt goed ziek zijn, dat ze geen plekje hebben. Dat de mantelzorg niet meer aanwezig is, omdat de kinderen ver weg wonen. Daar krijgen we geen plek voor, die mensen. Die zijn alleen thuis en ze liggen een hele dag, behalve dan onze zorg, 3 keer een half uurtje per dag, liggen ze voor de rest op bed en kunnen ze niks. En dat is gewoon niet menswaardig. Dat gun ik niemand. Ik stap even uit de bus nog even naar Roelie Mossel. Ze hebben er zin in allemaal, hè? Zeker. Jullie gaan dus straks in Den Haag een petitie aanbieden aan de minister. Om te proberen dat die bezuinigingen niet van start gaan in 2024. Nou zegt de minister, ja, maar ik investeer juist in de ouderenzorg. Waar is nou dat verschil? Hoe zit dat? Nou ja, dat doet de minister ook wel. Hè? Want die probeert in ieder geval ons in Nederland op te porren om na te denken over hoe wil je dat organiseren als je zelf oud bent of als je ouders oud zijn. Omdat we veel meer ouderen krijgen, dus we moeten ook het systeem veranderen. Onze samenstelling van onze gemeenschappen gaat veranderen. Hè? Dus dat betekent dat we misschien moeten gaan nadenken hoe we dan willen samenleven. Dat is een proces van jaren en daar zijn we wel wat bezorgd over. En daar hebben we ook wel wat verschil van inzicht nodig. Dus juist om dat proces goed te kunnen doormaken, zijn die bezuinigingen nu te snel in 2024? Dat is wat wij zeggen. Wij vragen ook niet om meer geld, maar doe die kortingen weg. En dan gaan wij volop aan de slag samen met de minister om de vernieuwing tot stand te brengen. Goeie reis, hè? Verslaggever Joost Vintre hier in Haren in Groningen, samen met Roelie Mossel van NNCZ, dus een koepel van zorgorganisaties. Rob Leensen van EY, een rapport is geschreven over die financiële staat van veel zorginstellingen die tot zorgen leidt. Nou, we horen net ook, alleen al die bezuiniging van tafel halen zou zoveel opleveren. Herkent u dat? Ja, ons onderzoek gaat in op 2022. Die bezuinigingen waar hierop gedoeld wordt, dat zijn vooral de bezuinigingen 2024. De kortingspercentages die de zorgkantoren gaan opleggen, die nemen toe. En ook de kortingen op de huisvestingscomponent, misschien een technisch begrip, die wordt ook ingevoerd in 2024. Dus ja, technisch begrip, maar toch misschien even uitleggen dan. Ja, op het moment dat je een cliënt in een verpleeghuis hebt, dan krijg je een stukje geld voor het verlenen van de zorg, de handen aan het bed. En je krijgt een stukje geld voor de kamer waar die patiënt ligt of die ouderen ligt. Daar wordt 8% op gekort vanaf 2024. Waarom zijn die kortingen er? Als je ziet dat uit jullie rapport uit 2022 al blijkt dat het zo moeilijk is. Ja, nou dat komt en dat heeft heel veel oorzaken dat de zorgkosten in Nederland blijven stijgen. Dat we van alles moeten doen om te zorgen dat de kosten van de gezondheidszorg in ieder geval voor iedereen betaalbaar blijven. En dat betekent dat iedereen wat in moet leveren. De ziekenhuizen, maar ook de ouderenzorgaanbieders. En dan gaat het knellen met de hele dure cao's die er ook aankomen in 2023. En dat zal betekenen dat in 2023 en 2024 eigenlijk de winstgevendheid of de resultaten van de zorgaanbieders alleen maar verder achteruit zal gaan. Als u dat hele veld overziet, waar moet er dan vooral wat veranderen? Bij de instellingen zelf, bij de banken, bij de overheid? Ja, ik denk allemaal. Kijk, zorgaanbieders kunnen zelf ook gewoon heel kritisch kijken naar hun eigen huishoudboekje. Waar kunnen we nog dingen besparen? Ze zouden ook juist moeten investeren in slimme zorg. Kunnen we dingen efficiënter doen, waardoor er minder handen aan het bed nodig zijn? En ik denk ook dat de zorg te lang de cliënt op nummer 1 heeft gezet en niet de medewerker. En dat is toch nu de bottleneck. Er zijn te weinig mensen nu in de zorg. Veel nemen ook afscheid van de zorg. En dat moet weer terug. Dus de medewerker moet op 1 en dus de ouderen op 2. Maar ook als je naar het land kijkt, we zullen een fundamentele discussie moeten gaan voeren over de kwaliteit van zorg. We hebben nu topzorg, maar ook wachtlijsten en stress op de werkvloer. En we moeten misschien terug naar een situatie dat de zorg een tandje minder is, maar dat we wel iedereen kunnen helpen en dat de werkvreugde weer terugkomt op de werkvloer. Toch denk ik dat voor veel zorgmedewerkers dat ook heel gek klinkt. De patiënt, de cliënt op 2. Ja, en ik denk dat we in Nederland en niet alleen in de gezondheidszorg, maar er zijn denk ik veel meer branches waar er genoeg werk is, maar veel te weinig mensen om het werk te doen. Kijk ook even naar autogaragebedrijven. Dat is hetzelfde probleem. Dus en ik zou ook de overheid, als ik dat toch nog van de gelegenheid gebruik mag maken. Wat we heel vaak zien, wat een beperking is, dat medewerkers niet meer gaan werken, is omdat ze zeggen, ja, alle uren die ik extra werk, ja, mijn bruto salaris stijgt, maar netto hou ik er bijna niets van over. En ik moet ook nog wat toeslagen gaan terugbetalen. Waarom zou ik eigenlijk mijn contract aanpassen van 24 naar 28 uur? Laat maar. Dus ik zou ook de politiek willen oproepen, zorg ook dat werken of meer werken ook echt loont onderaan de streep. De minister, inmiddels demissionair minister Helder van Langdurige Zorg, die zei bijvoorbeeld eind mei over dat het allemaal anders moest. We hebben niet de mogelijkheid om de zorg op dezelfde manier te blijven organiseren zoals we dat nu doen. En zo kunnen we al verpleeghuizen bouwen, maar dan hebben we de mensen niet om erin te werken. Om te zorgen dat we in de toekomst ook die 130.000 verpleeghuisplekken voor de mensen die het echt nodig hebben, dat we dat kunnen blijven organiseren. Als we dat willen, dan moeten we de rest van de ouderenzorg ook echt anders organiseren. Dat sluit eigenlijk aan bij wat u zegt. Dat klopt. Maar neemt ze dan haar eigen verantwoordelijkheid in uw optiek? Dit is niet van de een op de andere dag georganiseerd. En het is ook heel lastig in Nederland. We zijn heel erg verwend om daarvan af te stappen. Ouderen gaan nu naar verpleeghuizen. En als dat geld kost, vinden we dat prima. Want geld hebben we eigenlijk allemaal wel. In Duitsland nemen de kinderen de ouders in huis. En die wordt een berging of de bijkeuken die wordt verbouwd. En dan wonen ze in huis. Ik denk dat we in Nederland nu in een perfect storm terechtkomen. Dat we ook dat soort discussies aan moeten. Ja, alleen een verpleeghuis, dat is inmiddels toch wel voor mensen die zoveel zorg nodig hebben. Dat ook mensen die echt wel mantelzorg geven, zeggen dit trek ik niet meer. Dat klopt. We zien al jaren dat de grens, zeg maar, van wat we thuis kunnen doen en wat in het verpleeghuis moet, dat die opschuift. Ja, ik vraag me af of we het einde daarin al bereikt hebben. Dus ja, we zullen out of the box moeten gaan denken om de problemen op te lossen. Want één ding is zeker, de financiële resultaten van de zorgaanbieders is eigenlijk alleen maar laten in ieder geval zien dat het systeem vastloopt. Dus we zullen echt met radicale wijzigingen moeten komen om het stelsel houdbaar te houden de komende jaren. Dank u wel, Rob Leentse van EY. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Amerika is er na 79 jaar een lichaam van een piloot geïdentificeerd. Dat zien we bij ABC News. Fred L. Brewer Jr., zoals de piloot heet, die maakte onderdeel uit van een escort van bommenwerpers die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Italië een aanval op Duitsland moest uitvoeren. Door het slechte weer lukte dat niet en 47 van de 57 piloten keerden terug van de vlucht, maar Brewer niet. Na de oorlog werd zijn lichaam gevonden op een algemene begraafplaats in Italië, maar niemand wist wie hij was. Met nieuwe DNA-technieken is Brewer nu alsnog geïdentificeerd. Vanwege het warme weer deze hele week willen veel mensen nog zoveel mogelijk even zwemmen. We hadden het vorige uur er al over. Maar ja, dat gaat vaak niet, want voor veel zwembaden is het seizoen al afgelopen. Dus die zijn al dicht. Maar bij Omroep Flevoland zien we dat sommige toch nog even opengaan. Alleen niet voor mensen. Hoe heet hij? Abby. Vindt Abby dit leuk? Volgens mij wel. Dit is Tasty. En ik heb haar voor de eerste keer meegenomen hier naartoe. Dus ze vindt het hartstikke leuk. Het water is heerlijk. Het is geen straf hoor, dit. Honden zwemmen dus. Klinkt allemaal heel gezellig. Maar mensen dus niet. Gelukkig is er ook nog heel veel natuurwater in ons land waar je nog lekker kan poedelen. En dan een gevalletje van slordig opereren in Nieuw-Zeeland. Daar was een vrouw al meerdere keren naar de dokter geweest, omdat ze na haar bevalling nog steeds veel pijn had, schrijft de New Zealand Herald. Na anderhalf jaar pas kwamen de artsen erachter wat er aan de hand was. Er was, toen haar kindje met een keizersnee ter wereld moest worden gebracht, een instrument in haar buik achtergebleven ter grootte van een bord. Een bord? Een bord, ja. Heel groot. Ik weet niet wat voor instrument het was. Moet nog even nazoeken. Maar het was groot. Het was de tweede keer in twee jaar tijd dat iets dergelijks gebeurde in het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft excuses aangeboden en gelukkig moeder en kind maken het allebei. Goed. Tot slot naar Hanny Heuvelink uit Tilburg. Zij zat, omdat ze de energierekening niet meer kon betalen, jarenlang in de kou, in de winter vooral natuurlijk. Maar dat is inmiddels verleden tijd, zo horen en zien we bij Omroep Brabant. Want Hanny heeft gratis zonnepanelen en een elektrische kachel gekregen. Ze zegt er niet in haar eentje van te gaan genieten. Ik kan elektrisch koken, dus dat scheelt gewoon echt. En dan kan ik tenminste zonnelapjes maken. Het wordt een warme winter voor jou. Ja, maar ik hoop voor heel veel mensen. Want ik ga heel veel mensen uitnodigen om bij mij zich op te komen warmen. Nou, dat is toch heel schattig lief van Hanny Heuveling uit Tilburg. Gelukkig voor Hanny is het nog even zomer, dus de kachel kan nog even uitblijven. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Meerdere ongelukken veroorzaken problemen. Allereerst op de A15 een lange file vanuit Rotterdam naar Gorkum. Het ging mis bij afrit Gorkum. 10 kilometer file vanaf Sliedrecht met minimaal een uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. En er komt een nieuw ongeluk bij op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Twello is het 25 minuten file rijden. Love you, woman's given. on talking. Het is bijna 7:08. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de beeldende kunstsector in bijna heel Nederland op zijn gat. Economisch ging het natuurlijk slecht en tijdens de bezetting was ook veel kunst door de nazi's verboden. Maar niet in Rotterdam, want daar floreerde de kunstscene juist. Met nieuwe stadswandelingen wil Museum Boijmans van Beuningen laten zien hoe dat kwam. Bijvoorbeeld met het verhaal van Dick Hannema, de directeur van Museum Boijmans tijdens de oorlog. Verslaggever Miral de Bruyne liep die wandeling met kunsthistoricus Sandra Smets. We staan voor het huis van Dirk Hannema. Een enorm, ja, luxe pand, zou ik zeggen. Uitkijkend op de Maas. Ja, hij woonde niet verkeerd. Nee, dus het is een neo-Venetiaans pand uit de 19e eeuw. Appartementencomplex. En dat had hij ook prachtig laten inrichten door architect Oud. Met heel moderne meubeltjes waar hij van hield. Maar ook wat oude stukken, zoals dat wel hoort bij een museumdirecteur. Want laten we even teruggaan. Wie is Dirk Hannema? Dirk Hannema was directeur van Museum Boijmans, heette dat toen nog, van 1921 tot 1945. En een jonge, succesvolle man die allemaal plannen wist te ontwikkelen, waardoor het museum groeide. Dusdanig zelfs dat in de jaren 30, de geteisterde jaren 30, nieuwbouw kwam. Tijdens de bezetting wist hij ook eigenlijk directeur te worden van nog veel meer instellingen. En... Maar als hem dat lukt tijdens de oorlog, was het een foute man? Of... Ja, hij heeft gecollaboreerd. Hij hield iedereen te vriend. Hij hield dus ook de bezetter te vriend. Tegelijkertijd... Ja, zorgde hij ook voor andere mensen. En ja, hij heeft foute dingen gedaan en hij heeft ook goede dingen gedaan. Dus dat is een ingewikkelde situatie, ja. Dus niet zwart-wit? Niet zwart-wit. Maar goed, hij is wel gearresteerd na de bevrijding. Hij heeft ook bijna een jaar gevangen gezeten. Dat was natuurlijk niet voor niks. We lopen nu verder met de Maas in ons rug, richting de stad. Als ik aan de oorlog denk, is kunst niet een van de eerste dingen waaraan ik denk. Maar toch is de kunst hier opgebloeid tijdens de oorlog. De belangrijkste oorzaak was het bombardement. Want omdat de stad plat lag, is er vrij snel begonnen met de wederopbouw. En werden er al tijdelijke noodwinkels neergezet. Die werden toen gedecoreerd. Dat was een nieuw plan van het stadhuis. Ja, want achter ons zijn de oude gebouwen. Ja. Uit 1900, denk ik. Ja. En voor ons allemaal moderne gebouwen. Dus eigenlijk wat voor ons stond, dat was allemaal plat gebombardeerd. Ja, je kunt ook overal nog wel de brandgrens echt wel zien. En op de plekken waar dus ruimte ontstond, ja, dat waren er nogal veel, daar konden die winkeltjes worden neergezet. Er staat nu een Albert Heijn. Er staat nu een Albert Heijn, ja. Ja, hier zijn dus ook noodwinkels gebouwd. Het zijn er echt vele tientallen geweest op een aantal locaties in de stad. En om het dan toch iets meer cachet te geven, werden dan de kunstenaars ingehuurd. En die werden dan uitgekozen door het stadhuis in samenwerking met de architect of de winkeliers. En die gingen dan bijvoorbeeld muurschilderingen maken van muzikanten of winkelend publiek. Een soort gevoel geven van een stadsleven dat deels was weggebombardeerd en wat weer moest terugkomen. Dus het was een heel vrolijke, kleurrijke, optimistische kunst. Eigenlijk is het zo dat die grijze spookstad weer met kunst tot leven werd gebracht. Ja, bijna als een soort decor. Yes, we mogen. We lopen nu langs het museum. Ja. In 35 neergezet. Klopt. Dat is wel een bijzondere tijd dan. Ja, dus halverwege het crisisdecennium wist dus Hannema het voor elkaar te krijgen dat er toch een heel nieuw museumgebouw kwam. Dat was ook wel nodig, omdat de collectie enorm was uitgebreid. Juist ook doordat hij zo succesvol was. Dus dat is hier neergezet. Ook hier helemaal in het groen, toen als een soort paleis voor de kunsten. Toen in 1940, dat de oorlog begon, daarna wist hij het voor elkaar te krijgen om het museum ook al die 5 jaar open te houden. Klinkt als een slinkse man ook. Hij geloofde heel erg in wat hij deed en hij geloofde heel erg in de kunst. En hij geloofde dat die kunst dat zo belangrijk was dat het al het andere oversteeg en dat het daardoor kon om op die manier door te blijven gaan. Hij ademde eigenlijk kunst. Hij ademde eigenlijk kunst, dat kun je wel stellen. Ja. Ja. Kunsthistoricus Sandra Smets in een reportage van Miral de Bruyne. Radio 1 podcast. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Y el último líder de la Vuelta Ciclista España. De kopgroep. Chapo, grande. Waar zouden we zijn deze Vuelta zonder puberaal gedrag van Evenepoel? Ja. Ik vind echt op dat soort momenten dat je heel erg aan hem kan zien dat hij gewoon zo jong nog is, zo puberaal. We zullen deze corserie zullen we nou op. Heel. Nee, maar het is een wereldrenner, hè? De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Avro Tros, de kopgroep. Wie luistert, weet meer. Ster. Word fit. Word krantenbezorger. De perfecte kan er nog wel bijbaan. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er is geen bewijs dat het asielbeleid een aanzuigende werking heeft. En gemeenten en onderwijskoepels die willen geld voor schoolgebouwen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Want er zijn grote zorgen over de slechte staat van die schoolgebouwen in ons land. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de PO en de VO-raad schrijven in een brief aan demissionair onderwijsminister Paul dat het al jaren duidelijk is dat er extra geld vrijgemaakt moet worden om scholen te renoveren. Er zijn lekkages, gebrekkige ventilatie of zelfs stukken beton die naar beneden komen. Vooral bij schoolgebouwen ouder dan 70 jaar is het volgens hen pleisters plakken. Geschat wordt dat er 1,2 miljard euro per jaar nodig is vanuit het Rijk. Nu draaien gemeenten en schoolbesturen zelf op voor de verbouwingskosten. De Nederlandse zorgsector heeft het financieel zwaar. Bijna 1 op de 3 zorgaanbieders leed vorig jaar verlies, blijkt uit de jaarlijkse zorgbarometer van EY. Nog nooit was er sprake van zulke slechte cijfers, stelt het advies- en consultancybureau. Dat komt onder meer nog door de coronacrisis en het stijgend ziekteverzuim onder personeel. Ook de toekomst ziet er volgens EY niet erg goed uit. Het adviesbureau roept op tot meer ziektepreventie. In Ethiopië maakten Eritrese strijdkrachten die gelieerd zijn aan de Ethiopische regering zich schuldig aan oorlogsmisdaden. Amnesty International meldt in een rapport dat de misdaden op grote schaal werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in Tigray. Het zou gaan om verkrachting, seksuele slavernij, politieke moorden en plunderingen. Het gebeurde vlak voor en na november vorig jaar, toen er een akkoord werd ondertekend om het conflict te staken, meldt Amnesty. De boerenburgerbeweging wil geen dichtgetimmerd regeerakkoord. Als het deelneemt in een kabinet wil de partij een regieakkoord met een langjarig beleid. Dat heeft BBB-leider Caroline van der Plas gezegd in de jaarlijkse HJ-schoollezing. Ze pleit ook voor een Norberstaat waarin mensen niet zijn overgeleverd aan de markt, maar het samenregelen zonder al te veel bureaucratie. Net als veel andere partijen legt BBB de nadruk op bestaanszekerheid voor burgers. Op een afgelegen onderzoeksstation op Antarctica is een Australiër gered die ernstig ziek was geworden daar. De man werkte op de basis toen hij een medische aandoening ontwikkelde en specialistische zorg nodig had. Een ijsbreker voer meer dan 3000 kilometer om de man te redden. Ook 2 helikopters werden ingezet voor de evacuatie. De man komt naar verwachting volgende week in Australië aan en wordt tot die tijd verzorgd op het schip. Hoe het met hem is, inmiddels is niet bekend. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, er staat weinig wind en het wordt ook vrij warm. 27 graden in het noorden tot maximaal 30 in het zuiden. Morgen iets warmer, 28 tot 31 graden. En ook de rest van de week zonnig en warm. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Na de zomervakantie is de ochtendspits nu toch echt wel weer terug van weg geweest. We zitten inmiddels ruim boven de 450 kilometer in totaal. Wat met name opvalt zijn een paar ongelukken in het midden van het land. Allereerst een file op de A1, Apeldoorn en richting Hengelo. Tussen knooppunt Beekbergen en Twello, 7 kilometer met een uur vertraging. Komt dus door een ongeluk, er zijn twee rijstroken afgesloten. Verder nog naar de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond gebeurde ook een ongeluk waardoor één rijstrook dicht is. Daar is de vertraging ook een uur vanaf knooppunt Gorkum. Dan blijven we nog even in de regio daar, de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum ongeveer een uur vertraging vanwege een ander ongeluk. 10 kilometer file dus, daar is ook één rijstrook dicht. En tot slot goed nieuws over de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Bij Best gebeurde een ongeluk, de weg is zojuist weer vrijgegeven. Nog wel een uur vertraging vanaf knooppunt De Baars. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1 Journaal. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat migranten en vluchtelingen vanwege het Nederlands asielbeleid naar Nederland komen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwij Jonker Instituut in opdracht van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ahmed Hamdi is onderzoeker bij het Verwij Jonker Instituut. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Wat zijn de redenen voor migranten om naar Nederland te reizen? De allerbelangrijkste reden voor migranten om op land te verlaten is de veiligheidssituatie in het land van herkomst. Dat is de reden dat ze vertrekken, dat is waar we naar gekeken hebben ook. En uiteindelijk waarom mensen in Nederland terechtkomen heeft heel erg te maken met de algemene veiligheidssituatie in Nederland. En ook de aanwezigheid van netwerken van mensen, contacten, vrienden, kennissen. Dat heeft de meeste invloed op waarom mensen naar een bepaald land toereizen. Dus niet zozeer het beleid, maar wie hier al zijn. Ja, wie hier al zijn, dus welke groepen al eerder gereisd zijn, al hier aanwezig zijn in Nederland. In combinatie met de algemene situatie in Nederland en met name de veiligheidssituatie. Alleen asielmigranten kunnen niet altijd zelf bepalen in welk land ze terechtkomen, toch? Nee, zeker niet. Wat ook wel uit de studie heel erg blijkt, is dat we meer spreken van waar mensen terechtkomen, niet per se waar ze terecht willen komen. Zo'n reis bestaat uit meerdere etappes. En als immigranten reizen ook echt van etappe naar per etappe, dus van land naar land. En per stap waar ze zijn, bekijken ze dan weer van: goh, waar zijn we nu? Hoe is hier de veilige situatie? Kunnen we hier iets opbouwen of niet? En als dat niet zo is, hoe gaan we dan weer verder? Waar gaan we dan verder naartoe? En als ze dan voor Nederland kiezen, wat spreekt hen dan aan in Nederland? Opnieuw dus de veiligheidssituatie en de bestaande netwerken. Mensen zijn heel erg afhankelijk van andere mensen om ergens terecht te kunnen komen en ergens een plek te kunnen vinden. En dat gaat natuurlijk veel makkelijker als je al bekenden hier hebt of mensen uit je eigen regio, uit je eigen land of liefst familieleden. Ja. Dat trekt aan en dat helpt. Plus dat Nederland natuurlijk over het algemeen een heel veilig land is. En in de breedte een welvarend land is wat perspectief biedt. Maar is dat dan niet wat politici die dat als reden noemen als aanzuigende werking betitelen? Dat ze wat precies dat aanzuigende werking betitelen? Nou ja, dat het veilig is, dat er al andere mensen zijn, dat het een prettig land is om in te wonen? Dat zou ik zo niet stellen. We hebben natuurlijk de algemene situatie, hoe het gewoon is in Nederland. Wat we voor ons als Nederlanders zo gecreëerd hebben met z'n allen. Dat is natuurlijk niet specifiek voor asielmigranten zo gecreëerd. Onze economische situatie en veiligheidssituatie. Nee, maar goed, u stelt er is geen wetenschappelijk bewijs dat migranten en vluchtelingen naar Nederland komen vanwege het Nederlandse asielbeleid. Ja. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. U zegt ze komen vanwege bijvoorbeeld de veiligheid en omdat het een prettig land is. En met name ook vanwege de netwerken die er zijn. Ja, En de netwerken. Samen contacten, ja. En die aanzuigende werking waarover dan politici spreken, hoe zit het daar dan mee? Nou, daar zeggen wij vandaar wat betreft het asielbeleid, dus dat het asielbeleid tot een wat dan een aanzuigende werking wordt genoemd. Daarvan hebben wij dus geen bewijs gevonden. Niet dat het asielbeleid er nu toe leidt dat er meer of minder mensen naar Nederland direct komen. Er zijn dus veel meer andere factoren, zoals die je zojuist hebt genoemd. Zoals de veiligheidssituatie, de algemene economische situatie, die netwerken. Dat is een veel grotere mate bepalend dat mensen naar Nederland komen en niet zozeer het asielbeleid. En wat bedoelt u dan met dat asielbeleid dat geen aanzuigende werking zou zijn, dat daar geen wetenschapsbewijs voor is? Wat is dan het verschil tussen het beleid en het feit dat Nederland een fijn land is? Ik zei niet fijn land, een veilig land, hè, met een algemene economische situatie prima's. Het asielbeleid gaat natuurlijk over van wie mag Nederland binnenkomen, wie kan een vergunning krijgen, hoe is de procedure van het verkrijgen van de status om in Nederland te blijven geregeld, hoe is de opvangsituatie geregeld, hoeveel leefgeld krijgen mensen. Kijk, dat zijn onderdelen van het asielbeleid. Maar dat is heel wat anders dan de algemene situatie in Nederland. Ja, oftewel, hoe makkelijk is het voor een asielzoeker om hier toegang te krijgen? En dat, daarvan heeft u gezegd, is geen wetenschappelijk bewijs dat dat van invloed is op naar Nederland komen, ja of nee? Dat klopt. En we zien ook heel erg dat als immigranten eenmaal binnen de Europese Unie zijn, dat het eigenlijk dat er sprake is van een soort van verdelingsvraagstuk binnen de Europese Unie. Als mensen die eenmaal zijn, proberen ze naar een land te komen of te blijven in een land. Maar de verschillen tussen de Europese landen, tussen de EU-landen moet ik zeggen, zijn relatief klein. Dat heeft ook te maken met Europese regelgeving, wetgeving, internationale verdragen die alle EU-landen hebben getekend, waardoor de verschillen tussen de landen relatief beperkt zijn. En dat het daardoor ook de invloed van dat beleid eigenlijk heel erg beperkt is als we kijken waar mensen nou uiteindelijk terechtkomen. Dank u wel, Ahmed Hamdi, onderzoeker bij het Verwij Jonker Instituut. In Ethiopië maakten de strijdkrachten van de regering van buurland Eritrea zich schuldig aan oorlogsmisdaden in de Tigray-regio. Dat meldt Amnesty International in een rapport. Die misdaden werden op grote schaal gepleegd tijdens de burgeroorlog in Tigray. En gebeurde terwijl er al een akkoord was ondertekend om dat conflict te staken in november vorig jaar. Afrika-correspondent Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Alice, over wat voor misdaden gaat het? Ja, het gaat om aanvallen op burgers. Amnesty heeft dan al meer een verhaal opgetekend van een groep priesters die hun toevlucht zochten in een kerk, waarbij één oude priester door Eritrese soldaten is doodgeschoten. Ook hebben ze verhalen opgetekend van vrouwen die verkracht zijn, die soms al maandenlang zijn vastgehouden in kampen van de Eritrese strijdkrachten. In het rapport hebben ze tenminste 20 burgerslachtoffers hun verhaal opgetekend, voornamelijk mannen. Wat ook wel opvallend is, is wat je zei, dat het gebeurde na het sluiten van dat akkoord. En ook schrijft Amnesty dat ze vermoord zijn met goedkeuring van de Ethiopische overheid. Met goedkeuring van de Ethiopische overheid, dat is dan inderdaad wel nog extra opvallend, of niet? Ja, dat ze dat zo benadrukken wel. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat die Eritrese troepen die vochten mee aan de kant van de Ethiopische regering in die noordelijke regio Tigray op Ethiopisch grondgebied. Dus ja, je zou kunnen zeggen inderdaad, zij zijn gewoon verantwoordelijk dan voor wat die troepen ook hebben begaan. Ja, ze hebben het gewoon door de vingers gezien. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en ook er zijn ook heel veel daders natuurlijk van de Ethiopische kant. Ook wel daders van de TPLF, Tigrayse kant. Maar ik moet wel zeggen dat eigenlijk al sinds die oorlog daar begon, er altijd wel heel veel getuigenissen zijn geweest als het gaat om Eritrese daders. Dat toch wel heel veel Eritrese soldaten echt veel misdaden zijn begaan. Amnesty International concludeert dat nu dus. Wat gaat er gebeuren? Denk je dat er mensen verantwoordelijk worden gehouden voor die misdaden? Nou ja, dit is niet het eerste rapport dat naar buiten komt. We hebben de afgelopen jaren eigenlijk al meerdere rapporten gezien. Van Amnesty, maar ook van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Ook de VN is een onderzoek begonnen. Dus wat dat betreft is het niet nieuw. Wel blijft het belangrijk, hè, om te blijven documenteren. Want ik moet zeggen, de angst is heel groot dat dit allemaal gewoon weggeveegd wordt. En dat er nooit verantwoordelijkheid afgelegd wordt. Er is wel een oproep nu, ook door de Amnesty, om toch door te gaan met onderzoeken. Want een VN-onderzoekscommissie die heeft in september al geconcludeerd, vorig jaar september, hè, dat er misschien oorlogsmisdaden zijn gepleegd en misdaden tegen de menselijkheid. Dus ja, ga daar vooral mee door, is een oproep. Tegelijkertijd zien we dat de Ethiopische regering eigenlijk helemaal niet meewerkt. Dat zij eigenlijk niet willen dat die onderzoekscommissies toegang krijgen. Er was ook een onderzoekscommissie van de Afrikaanse Unie. Die heeft ook zijn werk niet goed kunnen doen. Journalisten kunnen ook nog steeds het gebied niet binnen om te kijken wat daar nu precies gebeurd is. Dus de vraag is groot of daar mensen verantwoordelijk voor worden gehouden. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Er wordt weer vaker doorgereden na een ernstig verkeersongeluk, dat meldt de Telegraaf. Tussen 2020 en nu is het aantal doorrijders na een ongeluk per dag weer terug van 3 naar 4. Afgelopen weekende werd er in Rotterdam een ouderlijk stel doodgereden, waarna de automobilist op de vlucht sloeg. De man meldde zichzelf uiteindelijk op het politiebureau. Er komt waarschijnlijk een ontmoeting tussen Noord-Korea en Rusland, schrijven internationale media. Kim Jong-un zou in de Oost-Russische havenstad Vladivostok met Poetin gaan praten over wapenleveranties aan Rusland in ruil voor geavanceerde technologie voor satellieten en kernonderzeeërs en voor voedsel. Kim verlaat zelden zijn land en als hij dat doet, gaat hij altijd met zijn gepantserde trein. Zo'n 1,8 miljoen huishoudens in ons land willen hun koophuis voor een huurhuis ruilen of juist andersom, schrijft het FD naar aanleiding van een onderzoek daarover van de Nederlandse Bank. Vaak willen huurders onder de 45 jaar graag een koopwoning, ouderen met een koophuis juist graag weer een huurhuis. Volgens onderzoekers kan deze mismatch, zoals ze het noemen, op de woningmarkt worden verkleind door de bouw van huizen en fiscale voordelen voor kopen te verkleinen. Twee inwoners van China die zijn gearresteerd nadat ze met een graafmachine een gat in de Chinese muur hadden gemaakt. Ze wilden hun route, mogelijk van werk naar huis, korter maken en brachten daarbij onherstelbare schade aan het bouwwerk dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Bij CNN konden ze er wel om lachen. My whole thing is, I'm all for taking a shortcut when it makes sense. Yeah. But this just feels like more work. Ja, een korte route is wel handig volgens de presentator met een graafmachine. Dat is wel erg rigide en veel werk bovendien. En tot slot een belangrijke dag in de Tweede Kamer. Er wordt gekeken welke onderwerpen controversieel worden verklaard en waar het demissionaire kabinet geen besluiten dus over mag nemen. Nou, onderwerpen zoals de stikstofwet, tegemoetkoming voor toeslagenouders en aardbevingsslachtoffers in Groningen, die komen op tafel te liggen. Evenals de spreidingswet natuurlijk, waar we het gisteren over hadden. Alle controversiële onderwerpen blijven dan liggen tot na de komende formatie. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is ouderwets druk op de weg. Er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Onder andere eentje op de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo. Het ging mis bij Twello. Door dat ongeluk zijn twee rijstroken dicht en staan weggebruikers bijna anderhalf uur in de file vanaf Apeldoorn-Zuid. Dan ook nog veel vertraging op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 50 minuten langzaam rijden. Daar gebeurde een ongeluk waardoor de linker rijstrook dicht is. Het is 16 minuten over 8. Het wordt de concrete crisis genoemd in het Verenigd Koninkrijk. Een crisis rondom slecht beton in schoolgebouwen. Maar gisteren waren niet zozeer de scholen het nieuws van de dag, maar de minister van Onderwijs, Gillian Keegan. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Wat heeft ze gezegd? Ja, zij ligt inderdaad momenteel ook een tikje onder vuur vanwege de betoncrisis. En gisteren stond ze dus voor een camera na een televisieinterview. En toen dacht ze dat die camera al uitstond. Dat is natuurlijk echt een klassieker dit. En toen zei ze het volgende. Thank you very much. Thank you. Does anyone ever say, you know what, you've done a good job because everyone else has sat on their ass and done nothing? No signs of that, no? Ja, goed. Dus ze moest natuurlijk meteen er excuses gaan aanbieden voor dat taalgebruik. Jullie hebben mooi weggebliept, maar ja, dat was natuurlijk wat gewoon taalgebruik. Wat was nou precies zo in de quote waar mensen over vielen? Nou, wat zij dus inderdaad zegt, is het is best opvallend. Ja, ze gebruikt best wel grof taalgebruik. Maar ze zegt ook dat het, zij haar best doet, terwijl iedereen om haar heen op hun reet zit en niks doet. Dus ze valt natuurlijk ook nogal haar collega's hierbij af. Ja, en even voor de duidelijkheid, wij hebben niks weggebliept, hoor. Dat is hoe wij het tot ons krijgen. Oh. Dus dat hebben de Britten gedaan. Wij zouden zoiets nooit wegbliepen, Fleur. Nee. Oké. Okay. Wat is er aan de hand met dat beton in die scholen? Ja, kijk, dit is inderdaad het verhaal wat nu speelt. Dus kinderen die zouden natuurlijk terug naar school gaan na de zomervakantie. Maar behalve voor best wel wat scholen nu, want die blijven dicht. Omdat er te veel risico zal zijn met het gebouw. En dat gaat om lichtgewicht beton. Dat is gebruikt in de jaren 60, 70. Dat zou nu oud en gevaarlijk zijn geworden. En dat gaat om iets van 150 scholen. Maar het is eigenlijk best wel een vraagteken om hoeveel gebouwen dit nou eigenlijk echt gaat. Want er lopen nog steeds onderzoeken naar de schaal. Dus misschien is dit wel het topje van de ijsberg. Bovendien, dit materiaal zou ook nog eens gebruikt kunnen zijn in bijvoorbeeld gevangenissen en ziekenhuizen. Dus het kan best wel een grote financiële opgave worden. En ergens lijkt het ook een beetje, daar wordt het ook mee vergeleken in Engeland, op Grenfell. Dat is dat flatgebouw wat in de fik vloog in 2017. Daar zijn meer dan 70 mensen bij overleden. En dat had ook met het bouwmateriaal te maken. Dat was bouwmateriaal wat onveilig was. En daardoor was het heel erg licht ontvlambaar. Nou, in dit geval is het dus beton wat kan instorten of op mensen kan storten. Dus kijk, aan de ene kant kan je zeggen, gelukkig dat die scholen nu eerst gesloten worden voordat er een ramp moet gebeuren. Maar het is natuurlijk wel iets waar ouders woedend over zijn. Want je hebt net 8 weken schoolvakantie gehad. Dan wil je kinderen terug naar school sturen. En dat kan dan niet. En die hebben geen opvang. En er is veel onduidelijkheid, et cetera. En wat zegt de regering? Wat zegt de premier Sunak? Nou, kijk, de kritiek is dat dit eigenlijk een probleem is wat er al heel lang aan zat te komen. Dus er is al te lang weinig financiering naar scholen gegaan. We wisten er misschien ook wel van, want in 2018 was er al een voorbeeld, een school die gedeeltelijk in elkaar stortte. Dus sindsdien wordt er wel gekeken naar het bouwmateriaal. Maar de regering zegt, ja, we moesten eerst wachten op een rapport van de experts en de ingenieurs. En nu zien we pas hoe serieus dit is. Dus het probleem, de kritiek is, ze weten dit al heel lang. Hoezo komt dit dan nu pas op de agenda? Waarom moet het nu opeens die scholen dicht? En inmiddels ligt inderdaad Rishi Sunak ook onder vuur. Want hij kreeg gisteren de vraag, als u was minister van Financiën, dat was zijn vorige post. En u heeft toen dat budget van renovatie van scholen, dat heeft u zelf beperkt. Dus ja, die vraag kreeg je gisteren. Laten we even luisteren naar zijn antwoord. That is completely and utterly wrong. Actually, one of the first things I did as Chancellor in my first spending review in 2020 was to announce a new 10-year school rebuilding program for 500 schools. Ja, dus goed, hij zegt dus meteen, dat is helemaal onzin. Ik heb dat budget helemaal niet beperkt toen ik minister van Financiën was. Ik heb er wel geld in gestopt en zo gaat hij dan even verder. Maar je hoort natuurlijk in zijn stem dat het best wel problematisch is voor zijn regering. En je hoort dat hij meteen niet de schuld hiervan wil. Hij staat namelijk al best wel slecht ervoor in de peilingen. En dit is gewoon best explosief materiaal voor zijn regering. Als het al zo lang bekend is, waarom deden ze dan niet? Deze regering zit al 13 jaar, is hij al conservatief. Dus ja, hoezo deden ze er niks aan? En het gaat natuurlijk om kinderen en om veiligheid. Dus dat is echt niet iets waar je fouten in wil maken. Dus we zullen hier vast nog meer over gaan horen. Dankjewel, Fleur. Correspondent Fleur Langsbach. Mensen die slachtoffer zijn geworden van een inbraak kampen vaak met gevoelens van onveiligheid, slaapproblemen, zelfs depressies. En ook hebben ze minder vertrouwen in andere mensen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over 2021. In dat jaar kwamen zo'n 10.000 mensen in financiële problemen door een inbraak. Maarten Bloem van het CBS legt uit hoe groot de groep mensen is die geestelijke problemen krijgt na zo'n inbraak of een poging daartoe. Dat is een groot aandeel, meer dan de helft van de mensen die te maken krijgt met inbraak of een poging tot inbraak. En dat zijn jaarlijks heel wat mensen. Dat zijn er meer dan, 250.000. Meer dan 60% voelt zich daarna onveiliger in zijn eigen huis, in de eigen omgeving. En ook de helft van de mensen, die krijgt ook de helft van de slachtoffers krijgt ook echt minder vertrouwen in de mensen. Dus dat zijn grote groepen mensen die daar dus mee te maken krijgen elk jaar. Ja, het is dus echt een inbreuk op hun leven geweest, zo'n inbraak. Ja, precies. We wilden uitzoeken wat dat nu met je doet als je slachtoffer wordt van criminaliteit. En in dit onderzoek hebben we gekeken naar de gevolgen van de inbraak. Omdat dat, zoals ik zei, dat komt vaak voor. En je ziet dus inderdaad dat

Over ruim een uur, stam.nl, Guylaine Plag, goedemorgen. Ja, ik zou bijna goedemorgen het foute bruggetje maken naar de schoolgebouwen. Als die toch eens aangepakt zouden worden, dan wordt morgen ook fantastisch om les te krijgen. En jullie hadden net al de wethouder ook uit Helmond in de uitzending. En dat hoor je natuurlijk, het is zo raar. Het is een verhaal wat we al jaren horen. Ja, dat zei zij ook. We sturen maar weer een brief, daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. En dan denk ik, het gaat ten koste van leerprestaties. Kinderen kunnen zich gewoon veel lastiger concentreren. Ik weet nog, van de zomer was er op een gegeven moment in het Jeugdjournaal een onderwerp van kinderen die gewoon niet meer in de klas met de hitte les konden krijgen. Die zaten echt daar met hevig verhitte en zwetende hoofden. Het was gewoon niet te doen om les te geven en dus ook om iets te leren. Dus dan maar het schoolgebouw uit. En dat is dus voor zoveel schoolgebouwen het verhaal, dat het gewoon dat ze in slechte staat zijn. Schimmel, vocht, tocht, weinig frisse lucht, te warm, waardoor het allemaal onverantwoord wordt op een gegeven moment. Nou, wat moet er gebeuren? Laat het maar weten. En waarom gaat het zo moeizaam? Dat wil ik ook wel graag horen. Wethouder probeerde dat natuurlijk ook wel uit te leggen. Nou, omdat het veel geld kost. Ja. Dat is eigenlijk heel kort door de bocht. Maar dat is toch ook een kwestie van prioriteit stellen? Dus praat mee straks. Ik hoor graag ervaringen en verhalen van ouders. Want ik ben ook wel benieuwd wat je als ouder op een gegeven moment, of je in beweging komt van jongens, dit kan eigenlijk zo niet langer, we gaan wat doen. Leerkrachten, schoolbesturen, wethouders, waarom lukt het maar niet? Waar lopen jullie tegenaan in een land dat zich wil profileren als kennisland? Ja, is het toch eigenlijk best een beetje vreemd dat het op deze manier gebeurt. De stelling, het is onbestaanbaar dat zoveel schoolgebouwen er slecht aan toe zijn. Hoe is het bij u? Praat met ons mee en bel alvast nu. 0800 1101, dus 0800 1101. Ster. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Mooi dat je er bent, want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Jij wilt uitpakken met je lievelingsmerk? Pak je kans tijdens Merkenmania bij Mediamarkt. Let's go! En kies je favoriet uit alle topmerken. Nu bij Mediamarkt. 4,10 euro voor een gesneden wit. Als de inflatie doorzet, zou dit best kunnen. Geen nood, AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrine. Er zijn grote zorgen over de slechte staat van schoolgebouwen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de onderwijskoepels PO en VO-raad schrijven in een brief aan de missionair onderwijsminister Paul dat er 1,2 miljard euro nodig is om oude schoolgebouwen te renoveren. Die hebben nu vaak last van lekkages, gebrekkige ventilatie of zelfs stukken beton die naar beneden komen. Veiligheid is de belangrijkste factor bij keuzes van migranten en vluchtelingen, blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut. Oorlog, politieke onveiligheid en natuurrampen zijn de belangrijkste redenen om het thuisland te verlaten. Er is geen bewijs dat asielzoekers hier naartoe komen vanwege het Nederlandse asielbeleid, zeggen de onderzoekers. In Colombia zijn zeker 9 mensen omgekomen bij gevechten tussen rebellengroepen. 5 mensen raakten gewond. Volgens de regionale gouverneur raakten guerrilla-strijders van de ELN en dissidenten van de FARC zondag met elkaar in gevecht. 2 groepen strijden in de grensregio met Venezuela al langere tijd om controle over de drugshandel. En de 10.000 bezoekers van Burning Man in de Verenigde Staten, die kunnen weer naar huis. De weg van en naar het festivalterrein is genoeg opgedroogd en weer begaanbaar. Door de vele regen in het woestijngebied was het normaal zo stoffige terrein in een modderpoel veranderd. Zo'n 70.000 bezoekers moesten daardoor noodgedwongen in hun kampen blijven. Bij Weerplaza Johnny Willemsen. Nou, bij ons is het te volop droog, hè? Ja, klopt. De eerste regen in de weersvooruitzichten is pas voor volgende week. Waarschijnlijk pas op dinsdag. Dus ja, een hele week blijft het nog droog. En daarbij is het volop zonnig. Vandaag van zonsopkomst tot zonsondergang een zonneschijn. En het wordt ook flink warm. 25 of 26 graden op de Waddeneilanden en 27 tot 31 graden in de rest van het land. Met de hoogste maxima in de zuidelijke provincies. En zwakke tot matige wind uit het oosten. En die temperaturen blijven die zo hoog de rest van de week? Ja, zeker. Morgen komt er nog een graadje bij. Dus op meer plaatsen 30 of 31 graden in het midden en zuiden van het land. Ook dan zon overgoten. Donderdag en vrijdag ook maxima van zo'n 25 graden op de Wadden tot ruim 30 in het zuiden van het land. En zelfs in het weekend blijft de temperatuur uitkomen tussen 25 en 30 graden. Johnny, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Het is nog steeds aardig druk op het, op dit moment precies 450 kilometer in totaal. Het is ook normaal gesproken wel het hoogtepunt van de ochtendspits. Ongelukken zorgen vanochtend voor veel lange files. Onder andere het geval op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Bij Best gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Reken op een uur vertraging vanaf afrit Vught. Dan ook nog een uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos staat namelijk 9 kilometer file. Ook daar is één rijstrook dicht. Dan zijn er twee rijstroken afgesloten op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein zijn twee rijstroken dus dicht daar. Ongeveer 35 minuten langzaam rijden vanaf Zaanstad Assendelft. En tot slot goed nieuws over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij afrit Gorkum is de weg weer vrij nadat daar een ongeluk gebeurde. Nog wel 20 minuten file rijden vanaf Sliedrecht-West. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF, tegen kanker, voor het leven. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Vanavond in Close-up een documentaire over actrice Helen Mirren. Die schittert in krachtige vrouwenrollen. Op het witte doek, op televisie, maar ook in het theater. Actrice Helen Mirren, vanavond rond 22:30 op NPO 2. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De winkels van Big Bazaar gaan zometeen gewoon open. Maar het einde lijkt wel heel dichtbij. Later vandaag beslist de rechter of de keten failliet wordt verklaard. Nick Wouters van de economieredactie. Al wekenlang verhalen over hoe moeilijk ze het hebben daar bij Big Bazaar. Nu dus toch aanstaande dat faillissement? Vandaag zou het zover kunnen komen inderdaad. Want er is één verhuurder uit Goes. Die heeft echt concreet gevraagd. Ik zit op mijn geld te wachten. Verklaar Big Bazaar failliet. Want dan kan ik tenminste het pand leegruimen. En dan krijg ik misschien nog iets terug van die huur waarop ik zit te wachten. En als het nou dit faillissement niet, deze aanvraag niet wordt verleend, dan zijn er nog zo'n 10 anderen die ook het faillissement eisen van Big Bazaar. Die dat dan de komende weken gaan doen. Dus het lijkt wel, het ziet er heel somber uit. Want tot nu toe probeert de eigenaar van Big Bazaar, Jerke Kooistra, echt wel dat faillissement te voorkomen. Wat heeft hij allemaal gedaan? Ja, hij heeft bijvoorbeeld bij de rechter gevraagd om bescherming van de schuldeisers. Er is een aparte procedure voor, waardoor je als onderneming wat tijd koopt, als het ware, om afspraken te maken met je schuldeisers, om nieuwe financierders te zoeken. Hij vroeg dat bij de rechtbank in Leeuwarden afgelopen vrijdag. Had daar een heel verhaal bij, dat hij ook bijna al financierders rond heeft die geld erin willen steken. Dat hij denkt dat de omzetten gaan stijgen de komende maanden. Maar de rechter heeft gisteren gezegd, ja, wij zien niet in waar je dit op baseert, waar je dit vertrouwen vandaan hebt. Wij geloven daar eigenlijk niet in en zij hebben die bescherming niet gegeven. Ja, en dus is het nu voor die schuldeisers, kunnen zij los met die faillissementsaanvragen. En lijkt het dus dat het einde voor deze keten nabij is. Ik heb zo'n winkel niet echt bij mij in de buurt zitten, voor zover ik weet. Wat voor winkels zijn er? Ja, dat is misschien ook wel het probleem van die keten, dat ze niet groot genoeg zijn. Dus ze verkopen heel veel goedkope producten. En daar moet je heel veel winkels van hebben om daar veel geld mee te verdienen. Nou, ze verkopen echt van alles. Wasmiddel, dierenvoeding, snoep bijvoorbeeld. Nou ja, ze hebben alle blikjes drinken. Dat een winkel waarbij je heel veel soorten producten kunt tegenkomen. Ze hebben zelf op hun site staan dat ze je leven iets mooier willen maken. Dat dat je allerlei verrassende dingen kunt tegenkomen voor verjaardagen. Nou, het is vooral heel veel goedkope producten voor lage prijzen. Vergelijk het met Action. Solo heb je tegenwoordig ook als keten. En het is opgericht in 2007 door Blokker Holding als alternatief voor Blokker. Moest het goedkope broertje worden. Ze zagen ook dat Action opkwam. En ze dachten met Big Bazaar, dat zetten we in de markt als de concurrent van Action. En dat moet groot gaan worden. Maar het is dus nooit echt heel groot geworden. Ze hebben iets meer dan 100 winkels. Zitten dus in best wel veel steden. Maar Action heeft honderden winkels. En ze hebben steeds bij Big Bazaar wel gezegd, we moeten gaan groeien. We moeten groter worden, zodat we een steviger fundament hebben. Maar dat is de afgelopen jaren niet gelukt. Het is van eigenaar naar eigenaar gegaan. 2 jaar geleden kocht Kooistra uit. En ja, ook hij heeft steeds gezegd, we gaan meer winkels openen. Maar het worden er eerder minder dan meer. Ja. Betekent het dat het personeel dadelijk, als het inderdaad failliet gaat, op straat staat? Niet direct. Wat je vaak ziet als een winkelketen failliet gaat, is dat er een curator wordt aangesteld en die zegt, laten we de winkels vooral open houden, zodat we zoveel mogelijk geld binnenhalen. Kunnen waarschijnlijk de komende weken doorwerken en worden dan doorbetaald door het UWV voorlopig. Maar ja, wat daarna gaat gebeuren, dat is dan maar de vraag, is er een partij die in wil stappen? Nu het zo moeilijk gaat al in de winkelstraten, nu de huren verhoogd worden door de verhuurders, nu consumenten wat voorzichtiger worden, dus dat is wel een onzekere tijd voor het personeel. Ja, aan de andere kant, er wordt ook veel personeel gezocht. Dus. Dat is waar. Ik zag de folder van Big Bazaar, heb ik nog even bekeken, en daarin staat nog, kom bij ons werken met alle uurlonen erbij. We verdienen big money bij ons. Dus zij zoeken zelf ook nog personeel. Ja, heel wonderlijk is dat. Het einde is er natuurlijk ook nog niet. Het is nog niet officieel failliet. Nick, dankjewel. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un die reist waarschijnlijk deze maand nog naar Rusland voor een ontmoeting met president Poetin. Dat zeggen verschillende Amerikaanse media. Het is een opvallend bezoek. Oost-Azië-correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Wat gaan ze bespreken, die twee leiders? Ja, als ze elkaar gaan spreken, officiële bevestiging is er dus nog niet. Maar ja, het zijn leiders van twee landen die door hun eigen beleid, alle sancties, allebei bij steeds minder landen terecht kunnen. Het worden gezien als paria op het wereldtoneel. Bondgenoten hebben ze eigenlijk niet veel meer over. En dus kunnen ze wel bij elkaar terecht hier. Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat het onder meer zou gaan om vergevorderde gesprekken over wapenleveranties. Het is niet voor het eerst dat ze elkaar zouden ontmoeten. Maar als Poetin inderdaad aanklopt bij Noord-Korea hier voor wapens, dan zegt dat denk ik wel veel over de staat van zijn oorlog in Oekraïne ook. Het wordt wel zo'n bijzondere reis in ieder geval bestempeld. Wat maakt het bijzonder? Nou ja, het is opmerkelijk in meerdere opzichten. Kim is het land nog niet uit geweest sinds corona. De afgelopen 3 jaar zat zijn land echt potdicht. Veel dichter nog, zou je kunnen zeggen, dan China. Ging niks in, kwam niks uit. Nou ja, afgelopen maand de eerste vlucht weer gezien van Air Koryo, de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij die landde hier in Peking. Er is ook weer een beetje grensverkeer. En volgens die Amerikaanse inlichtingendiensten zijn in de afgelopen maand ook Noord-Koreaanse diplomaten afgereisd naar Rusland, naar Vladivostok met de trein, doorgevlogen ook naar Moskou. Dat zou erop duiden dat er voorbereidingen worden getroffen voor een ontmoeting. Ja, een logische plek zou dan zijn Vladivostok. Dat is de plek waar het Russische Davos, zou je kunnen zeggen, een economisch forum wordt gehouden. Komende zondag begint dat. Dat zou de plek zijn waar Poetin Kim dus zou kunnen gaan ontmoeten. En wat hopen ze nou allebei hier echt uit te halen? Nou ja, ik denk het belangrijkste is voor beide kijken wat je bij elkaar kan krijgen, wat je ergens anders niet meer kan halen. Poetin kan vermoedelijk wel wat wapens gebruiken voor zijn oorlog tegen Oekraïne. Noord-Korea maakt die. Er zou gepraat worden bijvoorbeeld over raketten, munitie, ook grondstoffen uit Noord-Korea. Amerika zei eerder al dat Noord-Korea de Wagner-groep ondersteunde met leveranties voor hun activiteit in Oekraïne. Er is al langer speculatie dat Noord-Korea zou leveren aan Rusland. Ja, Noord-Korea heeft dat altijd ontkend. Er zijn ook wel wat twijfels of zulke leveranties het slagveld tot nu toe ooit bereikt hebben. Maar goed, dat zou toch wel een flinke stap zijn. Al denk ik niet dat we daarvan komende week dan een persverklaring gaan zien. Ja, en andersom ook, voor Kim, het diplomatieke isolement. Het 3 jaar zelf opgelegde COVID-isolement. Daardoor kan de Noord-Koreaanse economie wel wat impulsen gebruiken. De ondervoede bevolking kan natuurlijk veel voeding, graan bijvoorbeeld gebruiken. Maar bovenal Noord-Korea Noord-Korea is nog altijd bezig met zijn kernwapenprogramma, belangrijkste levensverzekering. Rusland heeft veel kennis op dat onderwerp, staat nu met de rug tegen de muur. Ja, Noord-Korea zou onder meer gaan vragen om nucleair aangedreven onderzeeërs bijvoorbeeld. Maar hoe kijkt het Westen hier dan naar? Hoe kijkt Zuid-Korea hier dan naar? Ja, met veel zorg. Zuid-Korea ziet natuurlijk ook wat er gebeurt. Dat Noord-Korea ineens een hele goede vriend vindt in Rusland. Een relatie die natuurlijk historisch sterk is. Noord-Korea heeft al een lange geschiedenis met Rusland of met de Sovjet-Unie. Sovjet-Unie was ook het eerste land dat Noord-Korea erkende in de jaren 40. Vocht ook mee tegen Zuid-Korea, tegen Amerika in de Koreaanse oorlog begin jaren 50. Ja, wat die Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten nu zeggen, dat Rusland ook zou voorstellen om met Noord-Korea en met China militaire oefeningen te gaan houden. Ja, die houden natuurlijk hun hart vast. Ik bedoel, of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Rusland, denk ik, zou dat graag willen. China betwijfel ik of die daar veel mee te winnen heeft. Maar het laat in elk geval wel zien dat de dingen hier in de regio, de machtsverhoudingen hier in de regio, tijdens en als gevolg van ook deels die oorlog in Oekraïne toch ook wel echt aan het verschuiven zijn. Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd en Daas. Opmerkelijke uitspraak van oud-bondscoach Louis van Gaal over het WK in Qatar. Want Oranje werd, we weten nog, vorig jaar in de kwartfinales uitgeschakeld door Argentinië. Maar volgens Van Gaal was er sprake van vooropgezet spel. Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen en hoe sommige spelers van Argentinië over de scheef gingen en niet bestraft werden, ja, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is. Wat bedoelt u dan? Ik bedoel alles mee wat ik zeg. Dat Messi wereldkampioen moest worden? Dat denk ik, ja. Wat opmerkelijk dat hij dat nu alsnog achteraf zegt. Hij heeft natuurlijk geen bewijs voor, maar ondertussen wel weer wat onrust gekweekt. Hij wilde er ook helemaal niets meer over zeggen. En dan, voor wielrenster Annemiek van Vleuten zit het er bijna op, haar loopbaan. Na een indrukwekkende carrière waarin ze 4 keer wereldkampioen werd, Olympisch goud pakte en alle grote rondes won, neemt ze op haar 40ste afscheid van de sport. Haar laatste wedstrijd is deze week in Nederland, de CIMAC Ladies Tour. In een video op de kanalen van haar team Movistar blikt Van Vleuten terug op haar loopbaan. People say thank you to me for just, I was just doing, chasing my goals. And that so many people enjoyed my style of racing and say that they will miss it. And that is super special for me to hear. And also emotional. I can lead the sport proud. Die muziek erbij, hè? Ja. Als je dan nog geen tranen hebt, hè? Dan krijg je dan ze wel. Dan trekken we ze wel. Ja, ze zegt dat mensen hebben me bedankt terwijl ze gewoon haar doelen najaagde. Zoveel mensen hebben van haar reisstijl genoten. Dat vindt ze allemaal heel speciaal en emotioneel. En ze verlaat de sport dan ook trots. Aldus Van Vleuten. En het Nederlands elftal tot slot is samengekomen weer voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland en Ierland. Volgens bondscoach Ronald Koeman was het weerzien met zijn spelers heel gezellig. Maar dat bedoelde hij eigenlijk niet alleen maar positief. Tegen het AD zegt hij dat zijn spelers wel wat minder lief voor elkaar mogen zijn. Koeman zegt, het is allemaal heel gezellig als je elkaar ziet als je ze ziet binnenkomen. En zelfkritiek hebben ze ook genoeg. Maar je moet ook hard naar elkaar kunnen zijn, zegt hij. Je moet elkaar kunnen corrigeren en aanspreken op dingen die niet goed gaan. Koeman zegt dat het in zijn tijd als speler veel meer gebeurde, dat je elkaar scherp hield. Maar dat het misschien ook meer bij de huidige, mag ik zeggen, misschien wat watjes generatie hoort. Dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. En dat zeg ik ook, mag ik misschien zeggen, inderdaad. Hij zegt, je mag elkaar best eens de waarheid vertellen. Dat was het. Verkeersinformatie. Tim Schaap. Het is nog behoorlijk druk op de weg. We zitten momenteel zelfs boven de 500 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. De file met de meeste vertraging is de A27, Utrecht richting Gorkum. Bij afrit Noorderloos is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Vertraging is meer dan een uur. Omrijden voor de richting Gorkum kan het beste via Den Bosch. Dat is over de A2 en over de A15. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine. Sunny, thank

Deze regering wil ruim 2 miljoen huishoudens een subsidie geven om hun huis opnieuw te bouwen. Maar er is tot nu toe geld voor maar 350.000 huizen. Wij krijgen omgerekend €900. Dat zegt Patani, die hier met haar familie aan hun huis bouwt. Het ligt een stuk hoger dan het oude huis en krijgt een steviger dak. Maar die €900 is niet genoeg, zegt ze. We hebben een lening van nog eens €450 genomen. Los van de huizen is er nog veel meer nodig in het dorp. Dat zegt Shakila Memom, een sociaal werkster die de mensen helpt volgens de richtlijnen van de overheid te bouwen. Er is geen riool, geen sanitaire voorzieningen, geen toiletten. Dat was ook allemaal verwoest in de overstroming. Het normale leven van de mensen is ernstig verstoord. En het gaat nog lang duren voordat dit weer op de rails is. Een reportage van correspondent Aletta André. Het is 7:07. In België groeit de commotie over een huisfeestje van minister van Quickenborne van Justitie, waarbij herhaaldelijk tegen een politieauto is geplast. Inmiddels wordt het incident de plasrel genoemd. Correspondent Kiesje Hekster, wat is er allemaal gebeurd? Ja, de plasrel, die heet hier in de media ook al Pipi-gate of Watergate. Ja, natuurlijk heel verleidelijk om allemaal grappen over te maken. Toch gaat het wel degelijk ook over iets serieus. Want half augustus vierde de minister van Justitie zijn 50ste verjaardag. En dat was nogal een gezellig feestje, lijkt het. Misschien waren er in het huis van de minister niet genoeg wc's. Want op drie momenten zijn er mensen naar buiten gekomen die tegen een politiebusje geplast hebben. En daarna hebben ze het busje ook opengemaakt, zijn ze erin gaan zitten. En dat is allemaal te zien op bewakingsbeelden die gelekt zijn naar onze collega's van de publieke omroep VRT. Die hebben die beelden gezien. Het Openbaar Ministerie, dat is inmiddels een onderzoek gestart naar deze wildplassers. En de minister zelf, die is ook medeverantwoordelijk voor de politie. Die heeft zijn afschuw over de gebeurtenissen uitgesproken en gezegd dat hij er niks vanaf wist. Kijk, ik heb dat nieuws vernomen zoals u dat vernomen heeft in het nieuws. Hè. Dat was tijdens mijn vakantie. Ik was daar ernstig door geschrokken. Ik heb onmiddellijk ook gereageerd. Ik heb dat veroordeeld. Dat is degoutant. En als het van mij afhangt, zou ik die mensen in zijn weekend lang een combi laten, combi's laten keuzen. Ja, dit zei hij zondag. En een kleine toelichting misschien, Astrid. Dégoûtant, dat betekent afschuwelijk. En een combi laten kuisen, dat zeggen ze hier als ze willen dat gasten die dit hebben gedaan die politiebus zouden moeten schoonmaken. Ja. Hij reageert dus echt wel met afschuw. Maar inmiddels is de ophef alleen maar groter geworden. Hoe kan dat dan? Ja, klopt. Gisteren bleek dat er nieuwe beelden zijn die de VRT gezien heeft. Want voor de duidelijkheid, die beelden zijn niet openbaar, nog niet althans. En je hoort hier de minister ontkennen, hè? Hij wist van niks. Maar op die beelden is volgens de omroep te zien dat de minister rond 4:00 s'nachts zelf naar buiten komt. En daar op straat ook doet alsof hij moet plassen. Het is duidelijk dat hij behoorlijk wat gedronken heeft. De sfeer is nogal hilarisch. En daarna heeft de minister ook nog de deur van dat busje opengemaakt. En de ophef is er eigenlijk ook omdat dat busje daar staat, omdat deze minister onder strenge beveiliging staat. Vorig jaar is er een poging geweest om hem te ontvoeren. Hij moest toen onderduiken en sinds die tijd zijn allerlei veiligheidsmaatregelen van kracht, dag en nacht. Nou ja, en nu lijkt het er dus op die beelden op dat hij de spot drijft met de politie, waarvoor hij verantwoordelijk is en die dus ook zo hard werkt om hem te beschermen. Ja, ja, want dus zowel anderen als hij hebben dat busje opengemaakt. Zaten er dan politiemensen in, even? Ja, ik dacht al, dat ga je je vast afvragen. Ja. Nou, er zat dus niemand in. Het busje stond ook niet op slot. Ah. En vermoedelijk omdat de accu leeg was, schrijven ze hier. Daarom niet op slot? Oh, oké. Okay. Nee, ja, dus met de beveiliging was misschien ook niet uit de best gesteld. Maar daar gaat deze rel dan nu niet dus om. Nee. Het gaat meer over het gedrag dus van Quickenborne en zijn gasten. Hoe zijn de reacties? Vooral de politiebonden zijn boos. Die voelen zich niet serieus genomen. Ze vragen zich af of de minister wist van het wildplassen, hoewel hij dus volhoudt dat hij dat niet wist. Een van de politiebonden noemde het een aanfluiting van de politie. Ten opzichte van de politie geen kaakslag, maar eerder een vuistslag voor de politiemensen. Een daad van gebrek aan enig respect voor de dames en heren in uniform. En op de achtergrond speelt mee dat de relatie tussen de minister van Justitie en de vakbonden slecht is. Ze hebben ruzie over de hervormingen. De bonden vinden dat de minister hen niet serieus genoemd niet serieus genoeg neemt. En er wordt hier ook wel gesuggereerd dat die beelden misschien via de bonden bij de VAT terechtgekomen zijn om de minister onder druk te zetten. Maar dat is niet duidelijk, niet bewezen in ieder geval. En heeft Van Quickenborne alweer gereageerd dan op die nieuwe beelden? Ja, gisteravond laat, toen heeft hij gereageerd. Maar hij houdt vol dat hij niks wist van de andere gasten op zijn feestje die eerder die avond tegen de politiebus geplast hebben. En dat hij de deur van de politiebus alleen maar open heeft gedaan om die daarna op slot te kunnen doen. Luister maar. Het kan goed zijn dat ik bepaalde gebaren heb gemaakt. Maar degene die daaruit afleiden dat ik op de hoogte was van hetgeen wat er zich uren daarvoor heeft afgespeeld, is ter kwader trouw. Ik heb inderdaad waarschijnlijk mijn gsm bekeken. Ik heb een selfie genomen. Ik heb waarschijnlijk ook goed gelachen. Het was een verjaardagsfeest. Ik had ook behoorlijk wat pintjes gedronken. Maar wat is daar verkeerd mee? Wat betekent het nou allemaal voor zijn positie? Nou, de politieke partijen die houden zich allemaal nog een beetje op de vlakte, willen afwachten wat er nog meer naar buiten komt. Maar de minister die zit wel degelijk in de penarie. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd. Dankjewel, correspondent Kiesje Hekster. NPO Radio 1. Spraakmakers. Demonstreren moet altijd en overal kunnen. Ik vind het heel lastig om hierin te zeggen, het mag altijd wel of mag echt nooit. Een studio met bevlogen gasten. Het is een recht van mensen, je mag je stem laten horen in een democratie waarin wij leven. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Maar ik denk toch dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om daar zorgvuldig mee om te gaan. De vertrouwde nieuwsquiz. Wat een lekker tempootje erin. Goed, hè? Ja, ik denk, zeg nou gewoon hoeveel ik er goed had. Het Mediaforum. En Stand.nl. KRO NCRV. Met spraakmakers. Zometeen van 10:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Disney's Aida, het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel aidathemusical.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Scholengebouwen in Nederland zijn er slecht aan toe. En zorginstellingen hebben het moeilijk. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. De Nederlandse zorgsector heeft het financieel zwaar. Bijna 1 op de 3 zorgaanbieders leed vorig jaar verlies, blijkt uit de jaarlijkse zorgbarometer van EY. Nog nooit was er sprake van zulke slechte cijfers, stelt het advies- en consultancybureau. Het komt onder meer nog door de coronacrisis en het stijgend ziekteverzuim onder het personeel. Ook de toekomst ziet er volgens EY niet goed uit. Het adviesbureau roept op tot meer ziektepreventie. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is van plan om deze maand naar Rusland te reizen voor een ontmoeting met president Poetin. Het Witte Huis zegt inlichtingen te hebben die daarop wijzen. Kim verlaat zelden zijn land. Hij zou van plan zijn om per gepantserde trein naar Vladivostok te reizen, een afstand van een kleine 700 kilometer. Tijdens de ontmoeting zou gepraat gaan worden over Noord-Koreaanse leverantie van artillerie en antitankraketten aan Rusland voor de oorlog tegen Oekraïne. Rusland zou dan in ruil technologie voor satellieten en onderzeeërs moeten leveren, zeggen de Amerikanen.

En die vervuiling is onder meer een probleem voor die drinkwaterbedrijven. Gerard Stroomberg, directeur van Riva Rijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat de Rijn nog steeds zo vervuild is? Ja, er zitten natuurlijk heel veel industrieën bovenstrooms. Ook grote steden met veel bevolking. En die laten allemaal hun stoffen achter in de Rijn. En terwijl er afspraken zijn gemaakt dat we dat zouden verbeteren. En we zien dat die afspraken worden kennelijk niet nagekomen. Want ook niet gecontroleerd? Nou, het valt op dat wij zien bijvoorbeeld nu een stof opkomen. Dat is met een lange naam hexametoxymethylmelamine. Die komt bijvoorbeeld, is afkomstig uit de productie van autobanden. En die zien we de afgelopen jaren met 80% per jaar toenemen. En dat is toch wel opvallend dat zo'n industriële stof ongemerkt zo sterk kan stijgen. Dus misschien doen andere sectoren wel hun best, maar door bijvoorbeeld één of meerdere van dat soort fabrikanten is de Rijn alsnog weer heel erg vervuild. Bedoelt u dat? Ja, maar we zien over het algemeen gaat het over heel veel stoffen. Dus in totaal zien we ongeveer 60 stoffen waarvan we zeggen die zijn te hoog. Daarvoor moeten we als drinkwaterbedrijven te veel moeite doen om die uit het water te zuiveren. Als we dat bij elkaar optellen en dan maken we daar een soort index van. En die indexwaarde die zien we de afgelopen jaren alleen maar stijgen. Terwijl we met elkaar hebben afgesproken in Europa in de kaderrichtlijn water dat de zuiveringsinspanning van de drinkwaterbedrijven minder zou moeten worden, want we gaan de waterkwaliteit verbeteren. En daarnaast hebben in 2020 heeft de Rijn-ministersconferentie afgesproken dat lozingen van stoffen met 30% zouden verminderen. Weliswaar in een periode van 20 jaar tot en met 2040. Maar dan moet je nu al beginnen met het nemen van maatregelen. En dan willen we nu eigenlijk al zien dat dingen verbeteren. En van de stoffen die we hebben kunnen toetsen, zijn ongeveer 1/3, zien we dat ze zelfs dat ze dat doel niet halen of zelfs stijgen. Ja. Dus dat betekent dat de waterkwaliteit inderdaad niet beter wordt. U maakt van Rijnwater drinkwater. Is dat daarmee nog te doen? Ja, want dat is gewoon de wettelijke taak voor drinkwaterbedrijven om te zorgen dat wat er uit de kraan komt schoon en gezond is. Maar met die toenemende aantallen en hoeveelheden stoffen zien ze ook dat de inspanning die ze moeten doen wordt steeds groter. En dat betekent dus ook dat ze meer middelen moeten inzetten om dat voor elkaar te krijgen. En dat brengt dus ook weer hogere kosten met zich mee. En die moeten uiteindelijk dan weer door de consument, door de drinkwatergebruiker worden betaald. En ook dat gaat tegen de afspraken die we in Europa hebben gemaakt. Want we hebben met elkaar afgesproken dat we vervuiling aanpakken bij de bron, dus waar ze ontstaat. En dat de vervuiler betaalt. En dan kan het niet zo zijn dat het drinkwaterbedrijf dan uiteindelijk degene is die de rekening moet oppakken. Ja, en daarmee de mensen die weer dan dat drinkwater gebruiken. Uiteraard, ja. Ja. U zegt, we kunnen signaleren. Maar kunt u ook iets doen? Kunnen landen waar de Rijn doorheen stroomt gedwongen worden om wel bijvoorbeeld te controleren en beter toezicht te houden? Nou, dat zit er in die zin aan te komen dat natuurlijk onder de kaderrichtlijn water daar zijn hele duidelijke doelstellingen. En als die niet worden gehaald, dan zal de Europese Commissie daar ook boetes voor uitdelen. Maar dat ligt nog even in de toekomst. En eigenlijk waar we vooral toe oproepen is begin gewoon nu met het nemen van maatregelen. En zelfs een doel wat over 20 jaar in de toekomst ligt, 30% reductie in 2040, dan moet je nu al beginnen met het nemen van maatregelen. We hebben dat ook gezien bij de kaderrichtlijn water. Die is al van kracht sinds het jaar 2000 en we halen de doelstellingen nog steeds niet. Dus dat lukt alleen als je echt maatregelen neemt. En dat kunnen maatregelen zijn als het strenger controleren en van lozingen. Het strenger maken van de vergunningen, zodat dat heel duidelijk vast wordt gelegd wat wel en wat niet kan worden geloosd. Maar ook het verbeteren van afvalwaterzuiveringen. We zien heel veel medicijnresten. Mensen gebruiken medicijnen, die hebben ze nodig. Dat is een gegeven, maar ja, we scheiden ze ook weer uit en ze komen in het rioolwater terecht. En daar zullen we ze dan moeten zuiveren op de plaats waar we dat doen in de rioolwaterzuivering. Maar ja, dat is natuurlijk weer lastig terug te brengen. Want als mensen, wat u zegt, medicijnen gebruiken, dan scheiden ze het uit. Jazeker. Dus, maar dat betekent dus dat we

Volgens onderzoeker Ahmed Hamdi van het Verwij Jonker Instituut spelen de factoren veiligheid en netwerk een veel grotere rol. Maar Jos vraagt zich af of Nederland dan zoveel veiliger is als bijvoorbeeld België of Duitsland. Ja, daarover ging het in het gesprek al wel een beetje. We hebben het nog even expliciet nagevraagd bij Ahmed Hamdi. In het onderzoek van het Verwij Jonker Instituut werd dus gezocht naar een antwoord op de vraag waarom mensen naar Nederland komen. Nou, dat zijn veiligheid en netwerk. En werd niet gekeken naar waarom ze Nederland verkiezen boven België of Duitsland. Maar in het gesprek zei hij wel van op zich is Nederland niet heel anders dan de landen om ons heen. Nee, precies, een beetje arbitrair. En misschien heeft het ook met het volgende te maken. Want Jos wilde ook nog weten of gezinshereniging nog een rol speelt bij de keuze om naar ons land te komen. Gezinshereniging, het onderwerp waar ook het kabinet over viel. Ja, precies. Hebben we nog even bij Ahmed Hamdi ook gecheckt, inderdaad. Gezinshereniging, dat is onderdeel van het asielbeleid. Die factoren die we eerder noemden, veiligheid en netwerk, die zijn, zegt hij, veel bepalender voor migranten. Asielbeleid, dat speelt een beperkte rol. Want de verschillen in asielbeleid tussen de Europese landen, die is zo klein. Maar ik zat daar tijdens het gesprek ook wel een beetje van, ja, wat kun je nou wijten aan asielbeleid of danken aan asielbeleid? En wat is nou de aantrekkelijkheid van Nederland? Dat is, het is niet zo'n harde lijn altijd, te scheiden. Ja, ja, zo is het ook. Het is een ingewikkeld onderwerp, maar interessant. En dank voor de vragen erover. En in het nieuwsbulletin van 8 uur ging het over een Australiër op Antarctica die gered moest worden. Een ijsbreker die voer meer dan 3000 kilometer om de man te redden die plots heel ziek werd. We weten niet wat hij had, maar hij was heel ziek. Nou, Ruud hoorde dit vanochtend. Hij vroeg zich af, waarom wordt hier nou melding van gemaakt? Hij schrijft, er liggen dagelijks mensen te creperen en te sterven. Mijn advies, laat nieuws toe dat het toe doet voor de luisteraar. Laat dat prevaleren. En vermijd nieuws in de categorie stemmingmakerij. Nou weet ik niet of dit stemmingmakerij was, maar ja, ik snap zijn vraag wel een beetje. Nou ja, goed, ja, stemmingmakerij, die snap ik even niet helemaal. Nee. Maar waarom het in het bulletin zit, is het is opmerkelijk. Een schip wat gewoon 3000 kilometer vaart om één iemand op te halen. Ja, precies. Zeker inderdaad als je het afzet tegen iedereen in de wereld die het ook moeilijk heeft. 3 voor de dag. De nieuwe combinatie GroenLinks-PvdA presenteert straks het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Ook Volt komt met zijn programma. En oudere organisaties en veel van hun personeelsleden zijn op weg naar Den Haag om te protesteren tegen de bezuinigingen in de zorg. Roelie Mossel van NNCZ, dat is de koepel van ouderenzorg in het noorden, legt uit wat de grootste zorgen zijn. Die korting die we nu op ons afkrijgen zal ertoe leiden dat wij mensen moeten gaan ontslaan. En dat is natuurlijk absurd als je weet dat je iedere professional die kiest voor de ouderenzorg echt nodig hebt. En zeker als je naar de toekomst kijkt, dan zou het echt heel vreemd zijn om nu mensen uit de sector te zetten. Ook in de wetenschap, dat ze niet meer gaan terugkomen. Het einde voor de winkels van Big Bazaar, dat lijkt dichtbij. Rechter beslist of die keten failliet wordt verklaard vandaag. Het ziet er somber uit, zegt Nick Wouters van de economieredactie. Vandaag zou het zover kunnen komen, inderdaad. Want er is één verhuurder uit Goes, die heeft echt concreet gevraagd, ik zit op mijn geld te wachten, verklaar Big Bazaar failliet. Want dan kan ik tenminste het pand leegruimen en dan krijg ik misschien nog iets terug van die huur waarop ik zit te wachten. En als het nou dit faillissement niet, deze aanvraag niet wordt verleend, dan zijn er nog zo'n 10 anderen die ook het faillissement eisen van Big Bazaar, die dat dan de komende weken gaan doen. Dus het lijkt wel, het ziet er heel somber uit. Zometeen Spraakmakers, Glenn. Waarin we het in het eerste half uur van Spraakmakers en Stand.nl gaan hebben over de slechte staat waarin veel schoolgebouwen verkeren en hoe we dat snel kunnen veranderen. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.